निरुक्त स्वाध्याय। अस्य जैसे अस्या के विषय में इन्होंने कहा, वैसे ही अस्य के बारे में भी वही बात कह रहे हैं। अस्य इति एतस्या इति तेनेन व्याख्यातम्। अस्या के व्याख्यान से अस्य का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए। अस्या को उदात्त और अनुदात्त दो तरह से बताया, तो अस्य को भी उदात्त और अनुदात्त। जब आदेश है तो उसमें उदात्त और जो अनुवादेश है उसमें अनुदात्त। वो व्याख्या में बोला था, मूल तो अस्य ही है। मूल में ही अस्य इति च, अस्य इति च उदात्तम प्रथमादेश। हाँ, माने यास्क ने बोला है, निघंटू में तो अस्य पड़ा है। निघंटू में दोनों पड़े हैं, इन्होंने दोनों का ही देख करके वर्णन प्रारंभ कर दिया था। हाँ, अस्य जो है निघंटू में 61वां शब्द है, तो उसकी व्याख्या करते समय अस्य को भी साथ में उन्होंने ले लिया था। अब ये अस्य शब्द पर वही कह रहे हैं कि अस्य के समान ही अस्य भी है। यहां फिर कहने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ऐसे कहने की जरूरत नहीं थी कि आगे कह रहे हैं, पर इन्होंने बोल दिया ऐसे। नहीं, वो बात तो वही है, अस्य और अस्य दोनों शब्द उदात्त प्रथमादेश में है, अनुदात्त अनुवादेश में है, और अस्य का उदाहरण ये दे दिया है, और अब अस्य का उदाहरण, अस्य के दो उदाहरण दिए उदात्त और अनुदात्त, अब अस्य का उदाहरण दे रहे हैं। ना अस्य वाम ये सूक्त का मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य अस्य अत्र पश्यम विष्पतिम सप्तपुत्रम। पहले बार जो अस्य शब्द पड़ा है वो उदात्त है, और दूसरी बार जो अस्य पड़ा है वो अनुदात्त है। अस्य वामस्य, वामस्य का अर्थ है वननीयस्य। इस प्रशस्त पलितस्य मानी पालक, ग्रह उपग्रह का जो आभाता है, आकर्षण करता जो सूर्य है, अस्य वामस्य वननीय, प्रशस्त सुंदर जो पलित, पलित का अर्थ कर दिया पालक, होतु, होतु का कर दिया अर्थ वातव्यस्य, गलत छप रहा है, व्यस्य ऐसा लिख दिया मूल। हाँ जी, वातव्यस्य तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अश्ना, इसका दूसरा भाई है जो मध्यम है वो अस्ति अश्ना, मेघवर्ती अश्नी इसका दूसरा भाई है। अश्नी का ही अश्ना बोल रहा है, मध्यमा अश्ना, मेघ मध्यमवर्ती, मेघ तीन देवताओं का वर्णन है आगे दैवत कांड में, पृथ्वी स्थान, मध्यम स्थान, अंतरिक्ष स्थान। मध्यम स्थान तो अंतरिक्ष स्थान है, द्युलोक स्थान। तो यहां पर कहा अस्य वामस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना, उसका तीसरा भाई है जो कि अस्ना है, अश्नी के रूप में है। तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना, तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य, और इसका जो पहले बताया था उसी का संकेत कर रहे हैं। इसका जो तीसरा भाई है घृत पृष्ठो अस्य, सूर्य का दूसरा भाई जो है वो विद्युत है, तीसरा भाई इस पृथ्वी लोक पर अग्नि है। तीन भाई हो गए ये, द्युलोक में सूर्य है, अंतरिक्ष लोक में विद्युत है और यहां धरती पर अग्नि है। तो यहां अस्य वामस्य, इस वननीय जो सूर्य है, पालक जो सूर्य है, जो वातव्य है, वातव्य को इन्होंने वातव्य का अर्थ इन्होंने दिया है व्याख्या करने, आकर्षण करता, आवाता आकर्षण, ग्रह उपग्रह का जो बुलाने वाला, उसका आकर्षण करने वाला। ये जो सूर्य है, मध्यमा अस्न भ्राता अस्ति, मेघ मर्ति दूसरा भाई है, अस्य तृतीय भ्राता घृत पृष्ठा। घृत पृष्ठा का अर्थ हो जाएगा घृत के माध्यम से, घृत पृष्ठा, घृत है पीठ पर जिसके, माने ये अग्नि जो होता है इसके, इसको घृत पृष्ठ कहते हैं ना, इस आहुति देते हैं तो इसकी पीठ के ऊपर घी डालते हैं, अग्नि को देवों को मुख बोलते हैं तो हाँ, वो अलग अलग दृष्टियों से ना, कई दृष्टियों से एक चीज को कई एंगल से देखते हैं ना, तो घृत पृष्ठ भी कहते हैं उसको, देवों का मुख भी कहते हैं। हाँ जी, एक ये भी निर्वचन दिया है गुरु जी, घृतेन वा यह स्पृष्टः स घृत पृष्ठ, घृत से जिसको छुआ छुआ गया है, घृत के द्वारा छुआ गया, घृतेन स्पृष्टा। और एक निर्वचन वो जो बहुव्री समास वाला दिया है, एक तो तृतीय तत्पुरुष है, घृतेन स्पृष्ट, घृतम आहुति लक्षणम पृष्ठे यस्य। हाँ, घृत जो है आहुति लक्षण, जो घृत है वो पीठ पर है जिसके। एक प्रश्न गुरु जी इसी में और है, हाँ, ये जो अस्य वामी सूक्त इसको कहते हैं, तो ये जो सूक्त है इनके नाम जो है किस आधार पर देते हैं, जैसे वाग वागमृणी क्या है, वागामृणी वाग, देवता के आधार पर नाम होता है, प्रथम अक्षरों के आधार पर भी होता है, जैसे नासदीय सूक्त प्रथम अक्षर के आधार पर है, हाँ। अस्य वामस्य पलितस्य, ये जो मंत्र प्रारंभ में अस्य वाम शब्द है, हाँ। तो अस्य वाम शब्दो अस्मिन् अध्याये या सूक्ते वा मतो छह सूक्त सामनो, पांचवे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, उससे छह प्रत्यय हो गया, सूक्त और साम को कहने के लिए अस्य वामियम सूक्तम, अध्याय को कहने के लिए भी आता है, चरक में बहुत सारे अध्याय इस तरह से दिए, दीर्घन जीवितियम व्याख्या श्यामा, दीर्घन जीवित शब्द जिस अध्याय में है उसको, प्रारंभिक जो शब्द है, दीर्घन जीवितियम व्याख्या श्यामा। तो अस्य वाम शब्द सूक्तों का जो नाम है ना, कल वो प्रश्न कर रहे थे, आचार्य जी ने समाधान कर दिया उसका, कि विवेक जी पूछ रहे थे ना कितने देवता हैं, कितने ऋषि हैं कुल, तो उनकी समस्या का हल निकाल लिया, 648 तो कुल देवता हैं और 574 जो है ऋषि हैं। ऋग्वेद में या कुल सभी, सभी ऋग्वेद में 349 ऋषि हैं, चारों वेद के मिलाकर, चारों वेदों के मिलाकर के 574 574 ऋषि हैं, ये 648 देवता हैं। देवता माने वो जो मंत्रों के द्वारा जो स्तुति की जा रही है, या जिन देवता कितने बताए, 648 और एक हम गीता स्वाध्याय करते समय आज ही एक बात आई, पुरुषो अधिदैवतम, वहां पर सात प्रश्न किए हैं छठे अध्याय के अंत में और आठवें अध्याय के प्रारंभ में, उनका एक एक का उत्तर दिया है। सात प्रश्न थे, सात उत्तर हैं। तो उनमें पुरुष क्या है ऐसा प्रश्न किया, तो पुरुषश्च आदिदैवतम, देवताओं का जो आधार है वो पुरुष मैं हूं परमात्मा। हाँ, तो सारे देवताओं का जो आधार है अधिदैवतम, अधि अधिष्ठाता अर्थ में पुरुषश्च आदिदैवतम, सारे देवता उसी में अधिष्ठित हैं। देवता मानी वो जो दिव्य शक्तियां हैं वो देवता, निरुक्त में भी कहा एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते, एक ही आत्मा को बहुत प्रकार से स्तुति की जाती। मैं कल कह रहा था ना एक बात इनको और आलोक जी को कि सारे देवता हमारे अंदर हैं, अब हमें जिसको चाहिए उसके साथ तादात्म्य हमें स्थापित करना होता है। तो परमात्मा हमें नहीं है, वहाँ गीता में तो कई बार आ चुका है ना, वो इनको भी बताया हुआ है कि गीता में जहां भी मैं मेरा शब्द आता है, अस्मत् शब्द का प्रयोग वेद में भी है, आमरणी वाक में अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है ना ईश्वर के लिए। हम ईश्वर का मान के वो कह रहे हैं कि इससे मेरा समाधान क्या हो, मेरे में तो मैं तो अलग हूँ, तो सब मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा है परमात्मा मुझ में है, ऐसे मैं उत्तर दूंगा इनको। अब आगे बोलो, सारे देवताओं का आधार परमात्मा, परमात्मा जो है परमात्मा मुझ में, सारे के सारे देवता परमात्मा में और परमात्मा मेरी आत्मा में, सब कुछ हो गया फिर पाने की क्या आवश्यकता। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी, ऋग यजु साम हमारे मन में है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा उसको प्रकाशित करने के लिए, है उसको बाहर लाना, उसको बाहर लाना पड़ेगा। वो अभिव्यक्तिवाद में ऐसे कहेंगे कि वो अंदर है उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। अलग अलग दृष्टि से वो अलग अलग वो प्रश्न है, गीताकार ने जो प्रश्न उठाए कि यज्ञ क्या है और अधियज्ञ क्या है, अधिदैवत क्या है, अधिभूत क्या है, अध्यात्म क्या है, ऐसे प्रश्न है, कर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, ऐसे छह सात प्रश्न किए प्रयाण काल में, जो मेरे द्वारा प्रयाण काल में किस तरह से मैं जाना जाता हूं, प्रयाण काल में संसार को छोड़ते समय कैसे मैं जाना जाता हूं, ऐसे सात प्रश्न हैं। तो उनमें एक प्रश्न अध्यात्म विषयक है, एक प्रश्न अधिभूत विषयक है, एक अधिदैवत विषयक है और एक अधियज्ञ विषयक है। तो अधियज्ञ भी परमात्मा है, सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु उसी को कहा है, सारे यज्ञों का भोक्ता, तो इस एंगल से जब देखा गया तो उसको अधियज्ञ कहा। अधिभूत सारा ये सृष्टि में जो प्रकृतिगत क्रियाकलाप है वो सारे अधियज्ञ, क्षरो भाव। और अध्यात्म जो है वो जीव के लिए कहा है, आत्मा मानी शरीर, शरीर का आश्रय करके रहने वाला जो अध्यात्म वहां पर जीव के लिए कहा है। तो अस्य वामस्य पदितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना तृतीयो भ्राता गृत पृष्ठो अस्य अत्र अर्पस्यम विश्वपतिम सप्तपुत्रम, यहां पर मैंने प्रजाओं के स्वामी इस सप्तपुत्रम सूर्यम अपस्यम मैंने देखा, अत्र अपस्यम सप्तपुत्रम तीनों भाइयों में से आदित्य को, अत्र मानी यहां जो तीन भाई हैं उनमें से आदित्य को सप्तपुत्रम विश्वपतिम सर्व पालक के रूप में, विश्वमानी प्रजा पालक के रूप में अपश्यम देखता हूं। सप्तपुत्रम या सूर्य के लिए आया है, तो तीन अग्नियों का प्रतिपादन है, गुरुजी जी आपने बताया घृतेन स्पृष्टः घृतपृष्ठः, तो पृष्ठ और पृष्ठ का अर्थ एक ही है। स्पृष्ट धातु से जब बनाएंगे तो ट और ठ में अंतर तो रहेगा ना गुरुजी? देखो स्पृष्ट धातु से पृष्ठ बना सकते हैं हम, उसमें ज्यादा ये तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। पृष्ठ धातु ना स्पृष्ट धातु से पृष्ठ पर पहुंचना ज्यादा जटिल काम नहीं है। और दूसरा है घृत पीठ पर है जिसके, ये उदक भी है और घृत का अर्थ हम स्नेह पदार्थ जो घृत लेते हैं ना घृत क्षण दीप्त वो भी ले सकते हैं। इन्होंने एक शिवनारायण जी जो निरुक्त के भाष्यकार हैं उनके ऊपर उन्होंने एक वो दिया है कि समूची विशाल परंपरा में आर्य जाति ने ज्ञान को जितना महत्वपूर्ण समझा उतना किसी भी और वस्तु को नहीं। इस जाति ने अपने सर्वस्व को खोकर भी मनुष्य के उत्तम निष्पक्ष स्वच्छ संकीर्णता रहित वास्तविकता और आदर्श के अद्भुत समन्वय पर आधारित परिपूर्ण एवं संतुलित चिंतन के आदिम अवशेष वेद को प्राणपण से इतना सुरक्षित रखा कि आज हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि वेद जैसा इसके समामनान काल में था वैसा ही आज भी है। समामनान काल में जैसा था वैसा ही वेद आज भी है। अर्थ बेशक परंपरा टूट गई शब्द की दृष्टि शब्द राशि की दृष्टि से कह रहे हैं, इसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। किसी भी जाति के लिए अपने साहित्य को इतना गौरव देने का उदाहरण ढूंढे ही मिल सकता है, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं। वेद की रक्षा के संकल्प ने न केवल हमारे मनोबल को ऊंचा रखा तो हमारी बुद्धि को भी निरंतर शान पर चढ़ाए रखा। इसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक ज्ञान शाखाओं की उद्भावना की जिस पर आज हमें ही नहीं बल्कि समूची मानव जाति को गर्व है। और आगे लिखते हैं वेद की रक्षा तथा उसके हार्द अभिप्राय को सही ढंग से समझने की ललक ने निरुक्त और व्याकरण नामक ज्ञान शाखाओं का अंकुरण पल्लवन और विकास किया। निरुक्त और व्याकरण आज अज्ञात नाम अनेक आचार्यों ने अपने जीवन का सारा लंबा विस्तार इन शाखाओं के ही विकास का अर्पित कर दिया। उनके प्रयत्नों की नींव पर ही हमारा आज का ज्ञान भंडार खड़ा। कहते हैं व्याकरण के 8 ऐसे प्रयास थे जो सुदूर अतीत में किए गए थे जिनका परिपूर्णतम विकास आज हमें पाणिनीय अष्टाध्याय में देखने को मिलता है। व्याकरण के 8 ही प्रयास हुए, निरुक्त शास्त्र के 14 प्रयास हुए जिनमें आज हमारे पास केवल अंतिम प्रयास यास्क के रूप में बचा है। यूं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत के अनुसार निरुक्त शाखा में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था वो हमारे पास बच गया, 14 में जो अंतिम था वो बच गया। तथापि इससे पूर्व अन्य 13 प्रयास भी यदि होते तो बहुत अच्छा होता, ऐसे इन्होंने दिया है। और आगे कहते हैं निरुक्त के अध्येताओं को एक प्रश्न अवश्य बार बार सालता होगा कि जब निरुक्त की परंपरा व्याकरण की अपेक्षा अधिक प्राचीन और समृद्ध है तो क्या कारण था कि यास का ग्रंथ इस शाखा का अंतिम ग्रंथ सिद्ध हुआ, आगे चलकर निरुक्त शास्त्र का और विकास क्यों नहीं हुआ जब प्राचीन है निरुक्त। इस प्रश्न के बारे में हमारा ये विचार है कि निरुक्त और व्याकरण की जिस प्रकार की प्रकृति है उसमें ऐसा होना स्वाभाविक था। निरुक्त भाषा का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करता है और व्याकरण विशेष अध्ययन। निरुक्त भाषा का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करता है और व्याकरण विशेष अध्ययन। मनीषियों को बुद्धि वैभव विशेष अध्ययन से जितना प्रफुल्लित होती है उतना सामान्य से नहीं होता। भाषा का विशेष अध्ययन जैसे जैसे प्रखर होता गया वैसे वैसे निरुक्त को उपेक्षा होती गई। यास के समय तक निरुक्त और व्याकरण में यह संघर्ष बराबर चल रहा था। व्याकरण यही कारण है कि यास को कंठ से निरुक्त को विद्या स्थान स्वतंत्र शास्त्र और व्याकरण की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला कहा। तदम विद्या स्थान व्याकरण स्वार्थ यास के अनंतर होने वाले आचार्यों में सोनक प्रमुख हैं। वेद भी देव विद्या के आचार्य हैं। देव विद्या मानी देवताओं के ऊपर उन्होंने विचार किया पर व्याकरण को भी उनका योगदान कम नहीं है। उन्होंने निर्वचन शास्त्र की दिशा में भी कुछ नया ऊहापोह प्रस्तुत किया परंतु वे प्रातिशाख्य पद्धति के व्याकरण वैयाकरण है। अतः उन पर नियुक्त का यह स्वतंत्र महत्व कुछ निर्वचन विद्या के कारण तथा कुछ देव विद्या के कारण अक्षुण्ण रह गया। कालांतर में पाणिनि तक आते आते जब व्याकरण विकास के चरम शिखर पर पहुंच गया तब निरुक्त शास्त्र उपेक्षा के निम्नतम धरातल पर पहुंच गया। पाणिनि जो है जब अपने शिखर पर पहुंच गया तो निरुक्त जो है निम्नतम वेदार्थ के लिए, चूंकि यास के निरुक्त में मंत्रों की व्याख्या और अन्य बातों के माध्यम से सीधी पहुंच दी हुई थी, इसलिए वेदाध्यायियों की परंपरा में उसका महत्व लगभग यथास्थान तो रहा पर उससे बढ़ा नहीं। आज के युग में भी निर्वचन शास्त्र का महत्व अष्टाध्यायी की अपेक्षा इसी कारण से कम आका जाता है। और आगे लिखा है एक दो तीन पंक्ति कि व्याकरण के चरम विकास में निरुक्त शास्त्र को धक्का तो बहुत तकड़ा पहुंचा परंतु व्याकरण भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। उणादि की सारी प्रक्रिया निरुक्त को व्याकरण का जामा पहनाने की कलाबाजी भरे है। वह स्वरूप से व्याकरण का अभिन्न अंग भले ही हो, प्रकृति से व्याकरण की अपेक्षा निरुक्त की अधिक निकट है। और उनको इन्होंने नाम नहीं दिया, प्रशोधरादि यथोपदिष्टम यदि दे देते तो और अच्छा होता, वो तो और भी ज्यादा निरुक्त के निकट है। यूं कहें जी कि उस समय व्याकरण निरुक्त में संघर्ष चलता था, यानी दो परंपरा चल रही थी शैली, तो फिर व्याकरण ने निरुक्त के मुद्दे हथिया लिए जी। जैसे कि अभी कांग्रेस और भाजपा में चल रहा है ना जी, कांग्रेस के जो मुद्दे थे महात्मा गांधी जी को स्वच्छता अभियान में इन्होंने ले लिया, ऐसे उनके मुद्दे सरदार पटेल को भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया जी, तो जवाहरलाल नेहरू को भी ले लिया इसके अंदर, तो वो जो उनके मुद्दे थे वो इधर हथिया लिए, वो बचेगा ही नहीं उधर जी। तो निरुक्त के जो मुद्दे थे वो व्याकरण ने हथिया लिए जी, इसलिए निरुक्त समाप्त हो गया। इसमें निरुक्त की प्रशंसा है कि व्याकरण जो कि विरोधी था उसने तक इसको स्वीकार कर लिया जी जी। भग्नावशेष, बस भग्नावशेष उसके रूप में रहेगी, व्याकरण के रूप में निरुक्त जी, उसका विस्तृत रूप और भव्य रूप व्याकरण में आ गया जी जी। तो हम जो विचार करते थे वही निष्कर्ष ठीक निष्कर्षों पर हम पहुंचे थे, ऐसा ही सोच रहे थे ना पहले भी। तो हम तो ये गुरु जी परस्पर ऐसा विरोध क्यों आ रहा है, जब दोनों ही वेद के अंग हैं, तो ऐसे क्या कमी रही कि दोनों को आपस में इस तरह नहीं। वो तो प्रस्तुत करने का एक तरीका है, ढंग है, मतलब विषय को रखने का, संघर्ष कुछ नहीं है। इसमें ये तो कही जा सकता है कि व्याकरण जो पहले वाला व्याकरण था वो भिन्न ढंग से प्रस्तुत करता था पद प्रकृति प्रत्यय आदि का, निरुक्त उस तरह से नहीं करता था, क्षेत्र अलग अलग थे बस इतना ही था और बाकी वास्तव में विरोध नहीं था, परिपूरक थे दोनों तो। लेकिन वो विरोध उच्चता के लिए हो सकता है कि किसकी महत्ता अधिक और किसकी महत्ता अधिक, थे तो एक ही के भाग जी जी, प्राधान्य की दृष्टि से संघर्ष हो सकता है थोड़ा। तो तत्र पश्यम सर्वस्य पातारम पालयितारम व विषपतिम, यहाँ पर दिया है, मैं इसको पढ़ रहा था, अस्य वामस्य वननी अस्य पलितस्य पालयितु होतु भातव्यस्य तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्न, भ्राता भर्तेर हर्ति कर्मणो हर्तेर भागम भर्तव्यो भवति इति वा। भ्राता जो है भ्री धातु से बनता है, भर्ते हर्ति कर्मणो हर्ते हर्ते क्या कर दिया ये, गुरुजी हरते भागम एक अलग से है, हरते भागम पित्रस्य ही धनस्य। अच्छा, भ्राता भर्तेर हर्ति कर्मण पूर्ण विराम है, इस पुस्तक में पूर्ण विराम नहीं दिया, वो कोमा हो सकते है ना, कोमा हो जाए, कोमा हो जाए, और हरते भागम भरते हरति कर्मणों, तो भरते को ही खोला है हरी धातु से, और हरते भागम ये उसी का ही अर्थ खोला है। पाठ इनके अलग अलग है, अर्थ तो वही है गुरुजी, उसके साथ जोड़ के ही कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं। हरते भागम भर्तव्यो भवति इति वा। हाँ जी, भ्राता भर्तेर, भ्राता जो है वो भ्री धातु से तृण प्रत्यय भ्राता, भाई दाय भाग का आहरण करता है, भरते हरती कर्मणों दाय भाग का आहरण करता है, तो तब तो हरते भागम हो जाएगा। और जब ये भ्री धातु हरण कर्मा नहीं होगी गुरुजी, भरण कर्मा ही होगी, तब भर्तव्यो भवति, ऐसे दो होंगे। ऐसा हो रहा है ना, भ्राता भरते हरती कर्मणों वा होना चाहिए था। पर ये भ्राता भरते हरती कर्मणों वा, हम दो धातुएं यदि बनाएं कि या तो हरती कर्म वाली से या भ्री धातु से, भ्री रिय हरणे से या भ्री दुभ्रिय धारण पोषणयो से, इन दो धातुओं से ये भ्राता बनता है, तो हरते भागम जो अपना भाग लेता है उसको भ्राता कहते हैं, या भर्तव्यो भवति जो भरण पोषण करने योग्य होता है उसको भाई भाई भाई परस्पर एक दूसरे का पालन करते हैं, इस अर्थ में भ्राता होता है। वाह, रिग्रह और बस छंदसी मानना होगा। नहीं, फिर दूसरे वाला गुरुजी, दूसरे वाला अर्थ कहाँ से आएगा? भर्तव्यो भवति इति वा एक स्वतंत्र अर्थ दे दिया कि भ्री धातु धारण पोषण अर्थ में जो होती है उससे भी बना सकते हैं। तो उसी के लिए दोनों पाठ से ही सिद्ध हो जाए, उसी के लिए तो आप यहाँ वाक अध्याय कर रहा था। फिर भी क्रम विपर्यास तो मानना पड़ेगा, फिर भी क्रम विपर्यास मानना पड़ेगा। जब हरते से बनाएंगे हरते भागम, पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान, हरते भागम और भ्री से बनाएंगे तो भर्तव्य भवति। भ्राता भरते, फिर ऐसा करेंगे, भ्राता भरते हरते कर्मणों, भ्री धातु जो री अर्थ वाली है, भ्री धातु जो री अर्थ वाली है उससे भ्राता बन जाता है और भर्तव्य भवति इति वा, या फिर भर्तव्य होता है इसलिए भ्राता होता है। यास्क देखने से भी, यास्क तो बहुत ही पुराना बता रहे हैं ये शिवनारायण जी, तो महाभारत से भी प्राचीन बता रहे हैं, और यास्क को देखने से लगता है कि पाणिनि ने जो धातुएं गिना रखी हैं ज्यादातर तो इसमें हैं। और ये भी एक प्रश्न है कि पाणिनि के सामने जब निरुक्त निघंटु था तो उसने उन धातुओं को क्यों नहीं लिया। एक ये प्रश्न जो है मेरे मन में बहुत दिन से। गुरुजी कल एक उदाहरण दे रहे थे ना, छांदोग्य उपनिषद महाभारत के बाद है। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा लिखा है, देव की पुत्र कृष्ण आंगिरस घोर ऋषि ने देव की पुत्र कृष्ण को तीन वाक्य बोले और पिपास हो गया जी। जी जी गुरुजी, यहाँ वाम शब्द आए मंत्र में, इसका क्या अर्थ है? दाय वाम, वम वननीय अर्थ है, सुंदर प्रशस्त। ये जो प्रशस्त है ना, बहुत सुंदर दिखता है सूर्य, उसको काव्य में ही भाषा में कहा है, अस्य वामस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना तृतीयो। हाँ, सुंदर अंग है जिसके, नहीं सुंदर अंग है वो भी, और यू भी कहते हैं बेटर हाफ जी, मेरे जीवन का अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धांगिनी वाम, वामांगी भी तो बोलते हैं, वामांगी बोलते हैं, वो स्वतंत्र भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पुरुष की दृष्टि से उसका एक वाम शब्द का अर्थ बाया भी होता है, वो नहीं है, वो करके वाम अंग है जिसका। वैसे हमारा जो शरीर में जो दक्षिण अंग है वो सूर्य प्रधान है, और वाम अंग है वो चंद्र प्रधान है शरीर में। मस्तिष्क में उल्टे हैं, इधर का संचालन इधर वाला भाग करता है, इधर का संचालन मस्तिष्क का इधर वाला भाग करता है, वहां जाके वो पलट जाती है तंत्रिका। जैसे नासिका में जो दाहिना स्वर है वो उष्ण है, और ये इतना विचित्र है, एक ही वो चल रहे हैं श्वास, एक जो है गर्म है एक ठंडा है। वाम का अर्थ एक वैसे थोड़ा निम्न भी होता है, वाम दल वगैरह कहते हैं ना, वाम मार्ग वगैरह। नहीं, वो तो विपरीत अर्थ होता है। तो ये आगे बढ़ते हैं, तृतीयो भ्राता घृत पृष्ठो अस्य अयम अग्नि, ये तीसरा भाई है इसका सूर्य का, ये अग्नि है। तत्र अपश्यम, अत्र का अर्थ कर दिया तत्र, अत्र अपश्यम मानी तत्र अपश्यम सर्वस्य पातारम वा पालयितारम वा सप्तपुत्रम का अर्थ, विश्वपतिम सप्तपुत्रम सप्तम पुत्रम सर्पण पुत्रम इति वा। अच्छा, अत्र अपश्यम विश्वपतिम, विश्वपतिम में जो पति शब्द है उसका पातारम पालयितारम अर्थ किया है, और सप्तपुत्रम का अर्थ आगे दे रहे हैं सप्तम पुत्रम सर्पण पुत्रम इति वा। सप्तम पुत्रम, सप्तम सातवा भाई, सप्तम पुत्रम सातवा पुत्र है जिसका, अदिति का सातवा पुत्र। गुरु जी विश्वपतिम को विश्वस्य पतिम यूं करना, सर्वस्य पातारम। हाँ, प्रजापालक, मैं विश्व का अर्थ प्रजा अर्थ ले रहा था, इन्होंने किया सर्वस्य पातारम, विश्वस्य पातारम, विश्व के अर्थ में विश्व का प्रयोग हो रहा है, सबका रक्षक पालयिता। और यहाँ सप्तपुत्रम सप्तम पुत्रम सर्पण पुत्रम, सप्तपुत्रम तो हो गया गुरुजी, सप्त संख्या का रश्मयः पुत्रायस्य, सात सप्तम पुत्रम का सातवां अर्थ होता है सूर्य, सातवां पुत्र किस प्रकार है विचारणीय, इन्होंने तो ये लिख दिया। सप्तम पुत्र होने से सूर्य अदिति का सातवां पुत्र हो सकता है, कहीं अदिति के सात पुत्रों की चर्चा हो तो उनमें सातवां पुत्र सूर्य है। ये जो सप्त ग्रह है ना, इनमें सातवां पुत्र के रूप में रवि को देख रहे हैं, हैं? जी, जैसे, पर उस समय के हिसाब से तो ये इनके जो वार वासर हैं ये सात के हिसाब से ही है ना, चंद्र सोमवार है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, नहीं गुरु बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्र और शनिवार, और रवि जो है सातवां पुत्र हो गया। गुरु जी रविवार से शुरू करते हैं? नहीं, हम तो मंगलवार से शुरू किया ना, सोमवार से शुरू किया हमने, सोमवार से किया तो सातवां पुत्र बन गया। अपनी इच्छा से कहीं सातवां पुत्र की संगति लगा रहा हूँ, सातवां तो तभी बनेगा जो मंगल ना सोम से शुरू करें। क्यों करेंगे गुरुजी? सातवां पुत्र शुरू होता है, सातवां पुत्र हमें बताना है, ये यास्क ने जो कहा है इसकी संगति लगानी है। हाँ, थोड़ा सा है कि तस्मिन आदित्य सप्तम इंद्रो अष्टम पुत्र, इंद्र आठवां पुत्र है, इंद्र जो है विद्युत, इसमें मतलब थोड़ा सा ही देखे किसी ब्राह्मण वजन का ये मिलता है, ब्राह्मण का किस ब्राह्मण का ये नहीं, इस तरह से दुर्गा चाय से अच्छा उन्हीं का दिया हूँ। आदिति के सूर्य विद्युत और अग्नि। हाँ, अच्छा, ये लो, इन्होंने भी पुष्टि कर दी। अंग्रेजों की प्रामाणिकता, वार को तो ज्यादा पुराने नहीं मानते ना वैसे। वार का जो ये प्रक्रिया उसको बहुत ज्यादा पुराना नहीं माना जाता वैसे तो, बहुत बाद की माने। गुरु जी मंत्र का अभिप्राय क्या है, क्या बताना चाहते हैं हम? मंत्र का अभिप्राय तो अश्वामीय सूक्त का विश्व देवा देवता है और दीर्घतमा ऋषि है, तो इस सूर्य की अत्रा पश्यम विश्वपतिम सप्तपुत्र, मैंने इस सप्तपुत्र आदित्य को विशेषतया सर्वपालक देखता हूं। आदित्य की स्तुति की जा रही है ना, विश्व की दिव्य शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, उनकी स्तुति की जा रही है, उससे हम लाभ ले सकते हैं सूर्य से और उसके रचयिता को के साथ भी तो जुड़ते ही हैं हम। स्वामी दयानंद की एक स्थापना है कि एक मंत्र में भी परमेश्वर का त्याग नहीं है, अत्यंत त्याग शब्द है वहां उन्होंने डाला, मानी सामान्य त्याग तो है, प्रत्यक्ष त्याग तो मिलेगा, परोक्ष त्याग नहीं। ये बहुत बड़ी स्थापना मान रहे हैं वो तो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस युग के जो ये स्वामी दयानंद के लिए लिखा है उरुज्योति के प्रारंभ में, मैं पढ़ा एक दिन कि अध्यात्म विद्या जो है सभी विद्याओं का, ये स्वामी दयानंद जी की नई स्थापना है क्या? ये प्राचीन स्थापना खोज है ना, प्राचीन है पर खोज भूल गए थे ना, खोज ठीक है उसको उभारा उन्होंने, उभारा तो नहीं, उनके कथन जिस तरह से आप बोल रहे हैं उनका कथन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्होंने नई प्रथम बार इस बात को लिखा। वो बस वो तो प्राचीन तो लोग थे ही अभिज्ञ बहुत अच्छे से, पर परंपरा टूट गई थी ना। शेरविंद ने भी महर्षि दयानंद की यही प्रशंसा की है कि परंपरा टूट गई थी, बहुत गहरे में चले गए था ज्ञान, वेद संबंधी जो ज्ञान था वो परत के ऊपर परत आ गई थी, इनकी उस तीक्ष्ण दृष्टि ने उस सत्य को जाकर के पकड़ लिया और कुंजी की तरह से उसको पकड़ लिया और बाहर ले आए, कुंजी है वो, प्रवेश तो अभी करना है, कुंजी है, कुछ ताला खुला है जी, रास्ता मिला है अभी बस जी जी। स्वामी दयानंद जी खुद ही लिखते हैं ना क्या, सर्वेशम मंत्राणाम परम तात्पर्य ईश्वरोस्तु, ये कुंजी तो है, इदमित्थम तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो ये बात उससे क्या कहना चाह रहे हैं, सब में तो ईश्वर का है ही, नहीं तो कहना क्या चाह रहे हो आप उससे, क्या वो जो वासुदेव जी नई बात कौन सी कही? नहीं, वासुदेव जी ने तो स्वामी दयानंद जी की बात को कहा, ठीक है वहां तक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वासुदेव जी ने जो बात रखी वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वामी दयानंद जी ने ये नई बात रखी है। हाँ जी, तो स्वामी दयानंद जी को तो देख करके ही उन्होंने वासुदेव जी ने लिखा है ना, आप दूसरी जगह ले जा रहे हो बात को जी। इसमें अस्य का जो बताया था, पहला अस्य उदात्त है, दूसरा अनुदात्त है, ये जो स्वर वेद में मिल रहा है तो उसमें तो दोनों अंतोदात ही है, अंतोदात है दोनों जगह। हाँ, पदपाठ में भी देखना पड़ेगा, पदपाठ तो नहीं देखा लेकिन वैसे जो है वो पद तो पदपाठ देख सकते हैं हम पहले, एक सौ चौसठ पहला ही मंत्र है जी, इसमें जो है दूसरा वाला वैसा ही है अनुदात है, पहला वाला वो पहले कल जैसी स्थिति बन रही है जी, पदपाठ में अनुदात है दूसरा वाला, दूसरा अनुदात है जी, वाला नहीं ये इसमें नहीं है, तृतीयो भ्राता घृत घृत पृष्ठो अस्य अत्र पश्यम विश्वपतिम सप्तपुत्रम, इस मंत्र में तीन आ गए ना गुरु जी, अस्ति अस्ति, एक तो वामस्य अस्य है एक अस्य वामस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति असना दो ही बार तो आया अस्य नहीं फिर दूसरी पंक्ति में भी तो है तृतीय भ्राता पृष्ठो अस्य अस्य है बस एक बार तो ऊपर में तो तस्य आ गया नहीं नहीं अस्ति को मैंने अस्य समझ अस्ति नहीं है जी इसकी जो प्रथम पंक्ति है अस्य इति अस्य इत्येतेन व्याख्यातम इस पंक्ति को इस अनुच्छेद में लेके इन्होंने पहले वाले में जोड़ा है चंद्रमणि जी ने यहाँ लिया इसलिए वो है थोड़ा लग रहा है ये पीछे वाले अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है जी जी माने यहाँ पर नहीं होना चाहिए वो जी यहाँ नहीं होना चाहिए ये विभाग में माने मुद्रण में यहाँ नहीं होना चाहिए मुद्रण में यहाँ नहीं होना चाहिए जी गुरु जी अस्यात्रा पश्यम में आप ऐसे कह रहे हैं कि यह को जो है वो अनुदात्त तर हो रखा है मैं ये कह रहा था कि अस्या में जो ये पद पाठ में जो अस्य है वो अनुदात्त है पूरा मतलब अभी और यह अभी वो अनुदात्त था ना अत्र जो है एकादेश अनुदात्त उदात्त हो गया संधि कार्य होने से अस्य आगे अत्र है अद्युदात्त था अस्य जो है वो अनुदात्त है यह और अत्र उदात्त था अद्युदात्त पूरा उदात्त अत्र हुआ है ना गुरु जी लिति लगी लिति अत्र अद्युदात्त है ठीक है जी और दोनों को एकादेश दाते अनुदात्त उदात्त हो गया त्रय स्वरित है इसमें यहाँ जो मंत्र में तो अत्र लिखा और भाष्यकार ने वहां तत्र किया निरुक्तकार ने तो इसमें क्या प्रयोजन इनका बना कि और अगर मंत्र में ही तत्र ही वहां पर लिखा जाता तो अत्र शब्द तत्र में आ रहा है बिल्कुल अलग करके उन्होंने अर्थ तत्र कर दिया यहां पर ये एक बात विश्व देवा देवता हैं इसके और ये अर्थ किया तीन भाई परमेश्वर की मुख्य तीन शक्तियां हैं सूर्य विद्युत अग्नि या सूर्य वायु और अग्नि सूर्य वायु और इंद्र को एक ही ढंग से देख रहे हैं वायु और इंद्र को एक ही विद्युत कल आप पूछ रहे थे फूलचंद जी की ये अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ये ऋषियों के नाम अग्नि भी मिलता है ऋषि का नाम आदित्य भी मिलता है अंगिरा भी मिलता है वायु ऋषि नहीं मिलता है इंद्र तो मिलता है वायु ऋषि का नाम नहीं मिलता हाँ मरुत तो मरुत ऋषि नहीं मिलेंगे देवता तो मिलेंगे ऋषि नहीं मिलेगा मरुत आप पूछ रहे हैं ना मेघ तो मिलता है और मरुत तो मिलता है मरुत ऋषि मिलता है नहीं वो बस एक बात इन्होंने रखी वो मैंने बता दी आप देर से आए आपका काम आचार्य जी ने कर दिया हल्का ये जो वेदों में कितने देवता हैं पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन उत्सुकताओं से हमारी समस्या जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा कि आचार्य जी ने समाधान तो कर दिया एक उत्सुकता का समाधान कर दिया कि कितने देवता हैं कितने ऋषि हैं एक पुस्तक लाकर दे दी कि कितने देवता हैं कितने ऋषि हैं कितने ऋषियों ने कितने सूक्त कितने मंत्र सारा खोज कर ली लोगों ने किस ऋषि ने किस किस देवता की स्तुति की हाँ और किस देवता की किस किस ऋषि ने स्तुति की गुरु जी हाँ जैसे अभी आप बताया महर्षि जी के बारे में कि प्रत्येक मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ तो है ही है जी पर कुछ मंत्र ये तो समझ में आ रहा है अब तक जितना पता लगता है, पर कुछ मंत्रों को देखते हैं तो उनका अधिक भौतिक अर्थ नहीं लगता उसका कि ये भी हो सकता है। मैं इस समय मेरे पास उदाहरण के लिए मंत्र नहीं है, किंतु कई बार ऐसा अवसर देखा स्वाध्याय के समय कि आध्यात्मिक अर्थ तो उसका जच रहा है लेकिन अधिभौतिक अर्थ उसका नहीं लग रहा, ऐसा होता है क्या? हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक का अधिभौतिक अर्थ भी है? नहीं, वो तो हमने इतनी इस उस पर पहुंचे हैं निष्कर्ष पर कि जो हमारे सामने देवता हैं जी, देवता मंत्र के प्रतिपाद्य विषय हैं, देवताओं की स्तुति की जा रही है, ऋषियों के द्वारा की जा रही है, ऐसे समझिए। तो वो जो देवता हैं, इनमें बहुत सारे देवता हैं, इस पर काम करना बहुत, इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारे 668 देवता, 648 देवता हैं कुल जो है 648 देवता हैं, 574 ऋषि हैं। तो 648 जो देवता हैं इनको आपको देखना पड़ेगा कि इनका क्या क्या विषय है। तो मैंने केवल एक हिस्से को पकड़ करके अपनी बात कही थी, मैंने पूर्ण रूप से निरपवाद रूप से नहीं कही थी। मैंने कहा कि ये जो अग्नि वायु आदित्य भौतिक जो देवता हमारे सामने हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनका अर्थ एक तो ये दिख रहा है, जैसे सूर्य का अर्थ सूर्य परक, लेकिन साथ में उस सूर्य का भी वर्णन है जिसको हम सूर्य शब्द से परमात्मा के नाम से जानते हैं, अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण है और उस अग्नि का भी ग्रहण है जिसको हम परमात्मा जानते हैं। तो इतने अंश में मैंने कहा था, पूरा मेरा इसमें व्यापक अध्ययन नहीं है, उसमें और काम करना शेष है कि इसको कैसे कैसे हम समझें। गुरुजी, जो गुरुजी आपने 574 ऋषि और 648 देवता बताए, ये कोई देवता हुए थे इस तरह से या कोई ऋषि हुए थे उनके नाम है क्या? या देवता तो विषय होते हैं ना, हुए थे कि क्या बात, जैसे अब भी है देवता तो सारे अब भी है, ये जितने विषय है ना ये सारे अब भी है। व्यक्ति विशेष मान करके इनकी कल्पना है, व्यक्ति विशेष। नहीं नहीं, जैसे अग्नि देवता है, ये जो अग्नि हमारे काम में आती है, जैसे सूर्य देवता है जो जिसको हम उदय होते हुए देखते हैं, वायु देवता है, सोम देवता है, विश्व देवा जैसे देवता है, मरुद देवता है, ऐसे 648 बहुत हो गए हैं विषय, थोड़े नहीं बहुत विषय हो गए हैं, 648 विषय हो गए हैं जिनका वेदों में वर्णन नाम लेकर के सामने रख करके जिन विषयों को प्रस्तुत किया है। और ऋषि क्या है गुरुजी? ऋषि तो मंत्र के दृष्टा हैं, मतलब वो ऋषि हुए हैं जिन्होंने मंत्र को साक्षात किया है। अब उसको दो तरह से आचार्य जी जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि वेद तो नित्य हैं, इन पर काम करने वाले 574 काम करने वाले जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इनके ऊपर काम करने वाले 574 ऋषि हुए हैं प्रथम, अब भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो गुरुजी जो बताते हैं कि अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा इनके हृदय में वेद ज्ञान दिया गया था, तो इनके नाम फिर क्यों नहीं है चारों के नाम ऋषियों में? सबके नाम आ रहे हैं ना, वो तो वायु का तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं है, मारुत का है, वायु का पकड़ा इन्होंने। आप केवल उसी का नाम लो ना, नहीं तो नहीं है चल जी, आता तो चारों का आ जाता, शायद दूसरे अग्नि वायु हो गए जी, वो दूसरे हो सकते हैं आचार्य, ये मेरे कहने का, अगर आता तो चारों का आ जाता इकट्ठे, फिर वो एक ये शंका कर रहे हैं कि जिस अग्नि का आया है वो अग्नि नहीं है, वो दूसरा अग्नि है। समानता का व्यवहार रहा था वैदिक काल में, असमानता कौन रखते जी, अग्नि का जो नाम आ रहा है ऋषि के रूप में, वो ऋग्वेद में नहीं आ रहा है और वो देखना पड़ेगा। वो तो इसमें पुस्तक में ना इतना इसमें लिखा है कि किन ऋषियों ने किन किन देवताओं का वर्णन किया है, तो वो कहाँ कहाँ है। ये वेदों में देवता और ऋषि नाम से पुस्तक है, वेद संस्थान दिल्ली से छपी है। गुरु जी हाँ, आपकी व्याख्या से मैंने समझा था कि जो देवता है वो ऋषि की वो अवस्था आने से उस देवत्व को अर्थात तो उसकी उपलब्धि को प्राप्त होता है, वो ऐसा मैंने समझा था। इसमें जो जब संख्या देखी तो 574 ऋषि और 648 देवता, तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो पाने से दो दो देवता की या दो दो विषय की या तीन तीन विषय की या अधिक विषय की उपलब्धि वो कर लेता है। लेकिन जो विश्वदेवा देवता है उसको पाने के लिए जो ऋषि था, जो स्थिति थी, जब ये एक एक अवस्था से दो दो तीन तीन देवता पा रहे हैं, तो जिस अवस्था ने विश्वदेव का पाया तो उससे तो सारे ही वो ऋषि जो है विश्वदेव पाने के लिए, तो सारे ही देवताओं को सारे विषयों को समझने के लिए पर्याप्त था। तो वो अवस्था भेद बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी? विश्व देवा शब्द का अर्थ है विश्व में जो व्यापक भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं ना, सारी शक्तियां हो गई वो सारे। आपने सारी शक्तियां ही बताया था गुरु जी। हाँ, सारी शक्तियां तो बताया है। हाँ जी। पर नहीं, मैं कहां दोष है मेरी उसमें पूछने में, मुझे समझाइए ना। विश्व देवा का अध्ययन करना पड़ेगा कि ये विश्व देवा का जहां ये वास्तवामी ये सूक्त में विश्व देवा है और ये बहुत बहुत दूर तक तो विश्व देवा है, पीछे भी विश्व देवा है, वो तो विश्व देवा देवता कहाँ कहाँ आया है उसका अध्ययन करना पड़ेगा हमारे को। ऐसे चलते चलते नहीं होगा ये जी। उसमें विश्व का मतलब अनेक होता है जी। वो विश्व का मतलब सारे हो ये भी आवश्यक नहीं होता है। कई देवता है, अनेक देवता है, बस अनेक अर्थवाची हो गया। अनेक देवता तो, भी नहीं कहना चाहिए, विश्व देवा का अर्थ हो गया देवा मानी दिव्य शक्तियां, अनेक दिव्य शक्तियां अनेक हो गए, मतलब सारा अर्थ ही हम उसमें ग्रहण करें जैसा वो ले रहे थे अभी, ये तो कोई अनिवार्यता नहीं जी। सारा भी अर्थ आ सकता है कहीं। हाँ, अनेक दिव्य शक्तियां, अनेक दिव्य शक्तियां, तो बच्चे भी जगह दूसरी हो सकती है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो इन्होंने, मैं ये कह रहा था, ये परमेश्वर की मुख्य तीन शक्तियां सूर्य वायु अग्नि, सूर्य ज्येष्ठ भ्राता है, वो सबके द्वारा सेवन के योग्य है, सबका पालन करने वाला है। वामस्य का अर्थ है सेवन करने योग्य, वननीय शब्द का अर्थ सेवनीय अर्थ किया, सबका पालन करने वाला है। और वो पलित है, पलित का अर्थ है पालन करने वाला, अपनी रश्मियों के द्वारा जल आदि रसों का आदान करने वाला है। होतु का अर्थ किया रश्मियों के द्वारा जल का आहरण करता है। ये सूर्य की विशेषताएं बताई कि वो सबके द्वारा सेवनीय है, वामस्य पलितस्य पालन करने वाला है, होतु माने रसादि का ग्रहण करने वाला है। इसमें देखो आप सबके सामने पुस्तक है, अपनी रश्मियों के द्वारा जल आदि रसों का ग्रहण करने वाला है। ऐसे सूर्य का मध्यम भाई वायु है जो सब स्थानों में व्यापनशील है। अश्ने कहा, अश्ने का अर्थ है व्यापनशील, अशुंग व्याप्त। इस सूर्य का तीसरा भाई घृत की आहुतियों को अपनी पीठ पर ग्रहण करने वाला यज्ञाग्नि है। जगत में एक ही परम शक्ति परमेश्वर है, सूर्य वायु अग्नि उसकी शक्ति के अंश हैं। वो स्वयं सूर्यों का, सूर्य वायु का, वायु प्राणों का, प्राण अग्नियों का अग्नि है, परमेश्वर का अनन्य भक्त भी एक ऋषि है, अनन्य भक्त भी एक देवता है, एक इन देवताओं में अनन्य भक्त भी एक देवता है, अनन्य भक्त अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्त का ऋषि से देखना पड़ेगा, अनन्य भक्त है जी। हाँ, अनन्य भक्त इन्होंने 31 नंबर पर दिया अनन्य भक्त। तीन ही मंत्र हैं केवल, नहीं तीन उपनिषदों के लिए है। तो उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और सबको ले लिया है। तो ये अनन्य भक्त तो फिर उपनिषदों वाला आ गया। जी जी, एक दो तीन चार संख्याएं दी हैं, उनके संकेत दिए हैं, तीन संख्या जहां आएगी वहां उपनिषद ग्रहण की जाएंगे, ऐसे दे दी। सबकी आ गई, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद और वेदांग कोटि के ग्रंथ भी बता दिए। जी जी जी जी, वो कल आ रहा था ना, ये घोर उसका जो विशेषण था, इन्होंने वो परंपराएं दी हैं, इस परंपरा के पुत्र पौत्र वगैरह, हाँ गोत्र परंपरा, गोत्र परंपरा भी दे दी है। जी जी, वो तो पक्का है, 349 उसमें कोई शंका नहीं है। अब वो इसमें ढूंढना पड़ेगा केवल, वो फिर आप बच नहीं पा रहे हैं। हाँ पर यारी ठीक है, जैसा है तो इसमें से निकाल के गिन करके जैसा शांत कर सकते हैं। देखिए वो खुद के पानी पीने की तो इच्छा नहीं है, पानी हो लेकिन हवा तो पी लेते हैं। जी जी, परमेश्वर का अनन्य भक्ति इन तीनों विभूतियों में ये पुत्रों के समान इन सात लोकों के स्वामी परमेश्वर को देखता है। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, पुत्रों के समान ये जो सात लोक हैं इन तीनों में उसी की महिमा के दर्शन करता है। और इसका आत्मपरक अर्थ की आत्मानंद जी एक व्याख्याकार हुए हैं, तीन अवस्थाओं के कथन के साथ चित्त स्वरूप आत्मा का चित्रण किया। वाम पलित होता से विश्व नामक आत्मा का, मध्यम भ्राता अस्न से तेजस आत्मा का, अच्छा विश्व तेजस और वाम पलित होता से विश्व नामक आत्मा का, मध्यम भ्राता अस्न से तेजस आत्मा का और घृत पृष्ठ से प्राज्य आत्मा का और सप्त पुत्र विश्वपति से तुरी आत्मा का ग्रहण होता है, ऐसा उन्होंने ले गए। जो एक वो उपनिषद में मांडू उपनिषद में दिए है ना, विश्व तेजस प्राज्य और तुरी आत्मा, सप्त पुत्र विश्वपति से तुरी आत्मा का ग्रहण होता है। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंत्र लेते हैं। सप्त तो बता दिया, सिप्ता संख्या बहुती, सप्त आदित्य रश्मय इति वदंती, सात जो आदित्य की रश्मियां हैं ऐसा प्रसिद्ध हमको देखने को मिलता है, सूर्य की सात रश्मियां, सात सृप्ता संख्या, सृप्ता मानी फैली हुई संख्या होती है। एक पुस्तक आचार्य जी ने दी मेरे को, अच्छा सातु रश्मियों की संज्ञाए, सातु रश्मियों की संज्ञाए तो वो ये दिया है इन्होंने, भू भुवस्व मह जन तप सत्यम, इन सात परमेश्वर का अनन्य भक्त इन तीनों विभूतियों में, तीन विभूतियां है ना, एक तो सूर्य, एक विद्युत और एक अग्नि, इन तीनों विभूतियों में आप पूछ रहे हैं ना भाई आलोक जी, तीन विभूतियों में भू भुवस्व ये सात पुत्रों के समान सात लोकों के स्वामी उस परमेश्वर को देखता है। इन तीनों में माने सूर्य लोक में, विद्युत में, अग्नि में परमेश्वर का भक्त उसकी महिमा देखता है। इसमें वो जो आप पूछ रहे हो वो तो आया नहीं, क्या पूछ रहे हो? अच्छा ये तो इसमें है ना अपनी पुस्तक, सूर्य की सात रश्मियां हैं इसमें दिया है चंद्रमणि जी ने, आखिरी में सूर्य की सात रश्मियां हैं आखिरी पंक्ति में इधर 296 पृष्ठ पर दिया है। स, सप्तम सर्पणशील होता है, सूर्य के रश्मि पुत्र सदा सर्पणशील रहते हैं। सप्त पुत्रम, सूर्य की जो रश्मियां है ना वो सप्तमानी योगिक अर्थ लेंगे तो सर्पणशील रहते हैं, कभी अवस्थित नहीं होती हैं, कभी ठहरती नहीं है। जो संख्याओं के इन्होंने अर्थ बताए थे वो संख्याओं में तो हमारे को घटते हुए दिखते नहीं है, अलग अलग जो थे, तो उस संख्या वाली जो वस्तु है जैसे कि यहाँ रश्मि हो गई, ये सिप्त इस अर्थ वाली हो गई, तो इन संख्याओं की ये संख्याएं जिनमें घटती है वहां वो अर्थ घटता होगा और फिर जो है वहां से संख्या में चला गया, फिर संख्या के अंदर वो हम जैसे मान लेते प्रवीण आदि शब्द हो जाते हैं जी। नहीं यूं तो पांच की अपेक्षा से भी छह फैली हुई है, सात में ही क्यों ये अर्थ किया? नहीं वहां तो फिर गौण प्रयोग हो गया उसका, वो क्योंकि वो सात रश्मियां होती हैं। मैं ही कह रहा हूं कि जैसे हम संख्या में भी नौ इतने आदित्य होते हैं, चंद्रमा एक होता है इत्यादि, जो उस संख्या वाली वस्तुएं दिखती हैं हमारे को, वसु इतने हैं इत्यादि, तो वहां वो अर्थ घटना चाहिए न कि संख्याओं में, और वहां घट रहा है इसलिए उस संख्या में भी उस अर्थ को वो उन्होंने कह दिया। आठ वसु होते हैं, नौ अंक होते हैं, ऐसे कह रहे हैं तो नौ अंक होते हैं तो अंक के लिए उन्होंने कहा था अंक ना भवंती, ऐसा कुछ था, चिन्ह देने वाले होते हैं। नव के लिए तो ऐसे कह दिया न वननिया भवंती, न वननिया जी, नौ को कोई पसंद नहीं करता है, फिर तो दस ही दो या तो पूरा ही कर दो जी। तो नौ क्या, नौ जो होते हैं न वननिया, नहीं नौ नौ संख्या वाली चीजें, नौ संख्या वाली तो नौ अंक है, नौ रत्न है, नहीं संख्या को छोड़ करके, संख्या को छोड़ करके नव ग्रह या नव रत्न ग्रह है ना, तो कोई ऐसी चीज हो जहाँ ये अर्थ घट जाता हो जी जी। नहीं घटेगा तो उनमें प्रमुखता से जहाँ घट रहा है उसी को लेंगे हम। अष्टाचक्र नवद द्वारा आचार्य, हाँ तो छह अमूल शब्द भी देखना होगा, ठीक है। दूसरा मंत्र पर आते हैं, अगला जो सप्तयुंजन्ति रथमेक चक्रम, ये दूसरा मंत्र है इसी का, इसी सूक्त का अर्थ कर रहा हूं इसका। पहले मूल मंत्र में सप्तयुंजन्ति रथम एक चक्रम, सात जोतते हैं रथ को, एक चक्रम एक पहिए वाले ऐसा रथ है जिसमें एक पहिया है, एक चक्रम रथम एक पहिया वाला रथ है ये, उसको सात घोड़े खींच रहे हैं, कैसा पहली, इसको पहली कहेंगे आचार्य जी। सप्तयुंजन्ति रथम एक चक्रम, एक चक्र वाले रथ को सात घोड़े मिलकर खींच रहे हैं ऐसे कह रहे हैं। एक अश्व वहती सप्त नामा, और एक अश्व वहन करता है इसको सात नामों वाला। अच्छा सप्तयुंजन्ति ये सूर्य एक रथ है, गोलाकार होने से एक पहिए वाला रथ कह दिया इसको, सात अश्व जुते हुए हैं और फिर एक अश्व वहती सप्त, सात अश्व जुते हुए, ये सात अश्व सात रश्मियां हैं, वास्तव में एक ही अश्व है, एको अश्व, सात अश्व दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में एक अश्व है, एक अश्व शुक्ल उसका शुक्ल प्रकाश, परंतु सात वर्णों से बनने के कारण वो सात नाम वाला हो गया, सप्तनामा, एको अश्व वहती सप्तनामा, वास्तव में एक है लेकिन सप्त नाम हो गए सात इनको वर्णों को वहन करने के कारण। शुक्ल प्रकाश एक अश्व है, वास्तव में अश्व तो एक ही है, मानी शुक्ल प्रकाश, एक अश्व का वो तात्पर्य अर्थ, एक जो अश्व है सात नामों वाला उसको खींच रहा है। ये सप्तयुंजन्ति रथम एक चक्रम, एक चक्रम में तो बहुव्रीहि समास है, एक चक्र वाले रथ को खींच रहा है कौन, सात युंजन्ति जुड़े हुए हैं, सात जुड़े हुए हैं एक पहिए वाले रथ में, एक चक्रम रथम सप्तयुंजन्ति, सात रथ को, इसका अन्वय जो है युंजन्ति क्रियापद है, इसका कर्ता सप्त है, सप्त युंजंती सात जुड़े हुए हैं या सात जोतते हैं रथ को, कर्तृपद है या ये कर्म पद है, कर्तृपद है सप्त, सप्त युंजंती रथम एक चक्रम, सात जो है मिलकर के एक चक्र वाले रथ को जोतते हैं, रथम एक चक्रम ये कर्म पद है, सप्त कर्तृपद है, एक चक्रम रथम सप्त युंजंती, इतनी बात पकड़ में आई, सप्त कर्तृपद है, रथम एक चक्रम कर्म पद है। हाँ बोली। तो शुक्ल प्रकाश सूर्य को खींच रहा है। नहीं अभी बताता हूँ, एक प्रश्न कर रहे हैं, जो एक चक्र वाले घोड़े हैं, ये रथ एक है, चक्र वाला रथ, एक चक्र वाला जो रथ है उसको सात घोड़े जो खींच रहे हैं, तो इसे क्या कहना चाहते हैं? एक चक्र वाला रथ तो सूर्य हो गया और ये सात घोड़े ये क्या है? सात अश्व जुटे हुए हैं, सात रश्मियां। तो ये रश्मियां सात कौन कौन सी हैं? सात रश्मियां तो प्रसिद्ध है, सूर्य की सात रश्मियां। अच्छा, सात रंग। तो फिर आगे कहते हैं एको अश्व वैति सप्तनामा, वास्तव में तो वो एक अश्व है, सुनो, वास्तव में वो एक अश्व है पर उसके सात नाम, सात वर्णों से बनने के कारण सात नाम वाला हो गया। ये सात वर्ण हमको इंद्रधनुष जब बनता है तब दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। और आगे एक बात कही, त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्र इमा विश्वा भुवनानि तस्थु, इमा का अर्थ हो जाएगा इमानी, विश्वा का अर्थ हो जाएगा विश्वानी, भुवना का अर्थ हो जाएगा भुवनानी, यत्र इमानी विश्वानी भुवनानी अधितस्तु, ये इमानी विश्वानी भुवनानी ये जो है कर्म पद है, ये सारे भुवन अधिष्ठित हैं जिसमें, भुवनानी अधितस्त कर्म पद है या कर्तृपद है, यत्र इमा विश्वा भुवनानी अधितिस्थु, जिसमें सारे लोग अधिष्ठित होते हैं, इमानी विश्वानी भुवनानी अधितस्तु, अच्छा इसका कर्ता है ये, इमानी विश्वानी भुवनानी का कर्ता अधितस्तु, जहां जिस सूर्य में इमा विश्वा जिसमें ये सारे भुवन स्थित हैं जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम, इसकी व्याख्या कर रहा हूं, तीन नाभियों वाला है ये जो चक्र है ये तीन नाभियों वाला है, त्रिनाभि, त्रिनाभि चक्रम, तीन नाभि हैं इसमें और अजरम है ये ऐसा चक्र है जो जीर्ण नहीं होता है, और अनर्व है ये ऐसा चक्र है जो अनर्व है, अप्रतिगत है, हाँ जी, अप्रतिहतम अप्रत्रितम अन्यस्मिन, अप्रत्रितम अन्यस्मिन अनाश्रयम, ये ऐसा है जो किसी दूसरे का सहारा नहीं ले रहा है, हाँ जी, त्रिनाभि, अब मैं बताता हूं इनको त्रिनाभि क्या है, ये तो इसका सामान्य अर्थ है, अब निरुक्त को पढ़ते हैं हम, सप्त युंजंती रथम एक चक्रम एक चारिणम, अकेले चरने वाले, अकेले विचरण करने वाले सात जोतते हैं इस चक्र, एक चारिणम रथम सप्त युंजंती चक्रम, चकतेर वा चरतेर वा क्रामतेर वा, चक्र के तीन अर्थ हो गए, चक धातु से, चर धातु से और क्रम उपाद विक्षेप क्राम क्रम धातु से, अश्व मतलब सूर्य कर रहे, सूर्य है ये अश्व स्पष्ट ही, सूर्य का शुक्ल प्रकाश होता है ना, उसको पकड़ रहे हैं और उसमें सात नाम वाली किरणें हैं, देखने में एक शुक्ल प्रकाश है ये जो दिख रहा है हमारे को, लेकिन इसका पता लगता है जब वो होता है ना, इंद्रधनुष बनता है, वर्षा में सात रंग दिखाई देते हैं, सप्त युंजंती रथम एक चक्रम एकोश्व वहति सप्त रश्मि, एकोश्व वहति सप्त नामा आदित्य, आचार्य जी आदित्य लिया है, एकोश्व वहति सप्त नामा आदित्य, सप्त नाम वाला ये जो आदित्य है ये एक अश्व के रूप में इसको खींच रहा है चक्र को, ये तो बहुत नहीं, ये तो काव्यमय भाषा में वर्णन किया है वो उसी का है, एक अश्व वहति सप्त रश्मि, एक अकेला जो अश्व है। गुरु जी हाँ, मैं इससे एक अर्थ की खींचतानी कर रहा हूँ जानने के लिए कि जो वो सात अश्व बताए सूर्य के, तो रथ और अश्व की गति एक ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अश्व अलग गति से दौड़ रहे हैं और रथ अलग गति से दौड़ रहा हो। तो जो यहां पर पृथ्वी पर 8.5 मिनट में प्रकाश पहुंचता है सूर्य का, इससे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड में जिस की परिक्रमा सूर्य कर रहा है उसकी गति यही होगी, जो गति यहां हमारे तक उसके अश्वों की रश्मियों की आती है। मेरे को तो ये वैज्ञानिक ना, ये क्या बोलते हैं मैं को सुना नहीं, मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं तो पहले ही गुरुजी इसमें मंत्र में जो पहले वाक्य में एक चक्रम कहा है कर्म रूप में, वो भी आदित्य है। और मैं अभी इसकी व्याख्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको पढ़ लेते हैं। अभी तो एक पढ़ा है इसका, केवल दो पंक्तियाँ, ये यास्क को पढ़ रहे हैं। सप्त युंजंती रथम एक चक्रम एक चारिणम, चक्रम चकतेरवा चरतेरवा क्रामतेरवा। चक्र क्यों कहलाता है? चकतेरवा, चरतेरवा या फिर क्रामतेरवा। चक्र इसलिए कहलाता है चलनार्थक चक धातु से बना, चलता रहता है। या फिर दूसरा अर्थ करो चकनम चलनम उच्चते। वैसे तो पाणिनि ने चक धातु को प्रतिघात अर्थ में पढ़ा है, लेकिन चकनम चलनम उच्चते। और गत्यर्थक क्रमु धातु से भी इसको चक्र को बना सकते हैं, क्रमु धातु से द्विवचन आदि करके चक्र। और चर धातु से भी बना सकते हैं, जो चलता रहता है वो चक्र। और आगे एक बात कही इन्होंने, एक और शुभ वहती सप्तनाम, सप्तनाम आदित्य को कहते हैं। सप्तस्मै रश्मयो रसान अभि सन्नामयंती, 7 रश्मियां इसके लिए रसों को झुकाती हैं। सप्तस्मै रश्मयो रसान अभि सन्नामयंती, यहां पर लिखा है, मूल में लिखा है 7 रश्मियां अस्मै मानी इसके लिए रसों को झुकाती हैं। 7 रश्मियां जो धरती पर आती हैं वो धरती में जलीय अंश को लेकर के उसकी तरफ झुकाती हैं। सप्तेनम ऋषय स्तुवंती, अथवा 7 ऋषि इसकी स्तुति करते हैं इस अश्व की, मानी इस सप्तनामा अश्व की 7 ऋषि मिलकर के स्तुति करते हैं। 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं, 7 ऋषि इसकी स्तुति करते हैं। और इदमपि इतरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात, ये जो इतर नाम होता है ना, जो नाम शब्द का प्रयोग होता है ये भी इसी कारण से होता है, अभिसन्नामात, जो कि दूसरी की तरफ झुका रहता है। जब हम किसी का नाम बोलते हैं तो वो दूसरों को उसकी तरफ झुका देता है, नाम बोलते ही सब लोग उसकी तरफ झुक जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। इदम अभी इतरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात, ये दूसरा नाम भी इसी कारण से नाम कहलाता है कि अभिसन्नामात। सन्नामयंती, ये तो नाम शब्द के लिए। सप्तनामा आदित्य कहा ना, हाँ, तो सप्तस्मै रश्मयो रसान अभिसन्नामयंती। 7 जो रश्मियां हैं, सप्त तो रश्मियां समान अधिकरण है, अस्मै मानी इस आदित्य के लिए रसान अभिसन्नामयंती रसों को ले जाती हैं, झुकाती हैं। हाँ वो है, पर इन्होंने तो अपना अर्थ कर रहे हैं ना। हाँ ऋषि मानी दूसरा अर्थ कर दिया, दो अर्थ कर दिए। सप्त एनम ऋषया स्तुवंती, 7 इस आदित्य का 7 ऋषि मिलकर स्तवन करते हैं, सूर्य की 7 किरणें मानो सूर्य की स्तुति करते हैं। सप्त एनम ऋषय स्तुवंती इति सप्तनामा, ऐसा अर्थ समझ लो। इन्होंने एक शब्द 2-3 पंक्तियां 4 पंक्तियां लिखी हैं। उपर्युक्त मंत्र में 7 रश्मियों को मिलाकर बनी हुई आदित्य संबंधी एक श्वेत रश्मि को सप्त नामन से ग्रहण करना उचित जान पड़ता है, क्योंकि पहले सूर्य को रथ कहा, अब उसी को अश्व मानना संगत नहीं, फिर सप्तनामा के साथ वहती का प्रयोग किया। यदि सप्तनामा का अर्थ सूर्य किया जाए तो वो किसका वहन करता है? श्वेत रश्मि सूर्य का वहन करती है। उपर्युक्त मंत्र से एक वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि होती है, लाल पीला हरा आसमानी नीला और वनपसी इन सात रंगों की रश्मियों का मेल श्वेत रश्मि है। वास्तव में श्वेत रंग कोई नहीं है। ऐसा है, श्वेत रंग कोई नहीं है क्या? एक कोई छूट गया होगा, बैगनी नहीं, सात लाल पीला हरा आसमानी नीला वनपसी, एक कोई छूट गया, काला, लाल पीला हरा आसमानी नीला बैंगनी छूट रहा है। बी ब्लू, नारंगी पीला नहीं होता है, येलो होता है, ऑरेंज नारंगी तो ऑरेंज होता है, लाल और पीले के बीच में नारंगी आ रहा है। जी जी, मतलब इनका एक क्रम भी होता है, एक बिल्कुल सम होता है। अच्छा अच्छा, ऊपर से ले या नीचे से ले, वो तरंगे होती है ना। जी जी जी, वेवलेंथ जो होती है उसके अनुसार से ये धीरे धीरे क्रम है पूरा तरंगों का। सप्त युंजंती, एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। इदमभिदरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात संवत्सर प्रधाना उत्तरो अर्धर्च। आधी ऋचा जो है संवत्सर का वर्णन कर रही है। त्रिनाभिचक्रम त्रि ऋतु संवत्सरो ग्रीष्म वर्षा हेमंता। जैसे त्रिनाभिचक्रम आया तो इसमें तीन नाभि वाला ये चक्र है, तीन ऋतुओं वाला ये चक्र है संवत्सर, ग्रीष्म वर्षा और हेमंत। माने छह ऋतुओं की बजाय तीन ऋतुएं बना करके व्याख्या कर रहे हैं। संवत्सर है क्यों कहलाता है? संवसंते अस्मिन भूतानि, इसमें सारे भूत वास करते हैं। ग्रीष्म क्यों कहलाता है? ग्रस्यन्ते अस्मिन रसा, रसों का ग्रसन ज्यादा होता है। वर्षा क्यों कहलाता है? वर्षति आसु पर्जन्या, वर्षाओं में पर्जन्य खूब बरसते हैं। वर्षा शब्द भोजनांत है इसलिए बोला वर्षति आसु पर्जन्या, ये वर्षा शब्द भोजनांत है, वर्षा शब्द भोजनांत संस्कृत शैली में बोल दिया मैंने, हिंदी शैली में वर्षा में पर्जन्य बरसता है। हेमंतो हिमवान, हेमंत जो है वो हिम वाला होता है, हिम कहते हैं बर्फ को है। हिमम पुनर हंतेरवा हिनोतेरवा, हिम क्यों हिम कहलाती है? ये हन धातु से हिम बनता है या फिर हिम हन धातु से बनता है, मारता रहता है सामान्यतया, औषधि वनस्पतियों को मारता है, आदमियों को प्राणियों को भी कष्ट देता है, या हिनोती ये खूब जो है इसमें कुछ वनस्पतियां बढ़ती रहती है, हाँ वृद्धि होती है, जैसे गेहूं खूब बढ़ते हैं, कुछ चीजें बढ़ती हैं कुछ को मारता है, हाँ हमारे शरीर भी उसमें अच्छे बढ़ते हैं। गर्मी में नहीं, हेमंत में, हेमंत को कह रहे हैं। और अजरम अजरणम अधर्मा अजरण धर्मारम, अजरम का अर्थ कर दिया अजरण धर्मा वाला, अनर्वम अप्रत्रितम अन्यस्मिन यत्रिमानी सर्वाणी भूतानी अभिसंतिष्ठन्ते। अनर्वम अनर्वम का अर्थ किया अप्रत्रितम अन्यस्मिन, री छूट गया है ये 298 पृष्ठ पर नीचे नीचे री छूट गया, अप्रत्रितम अन्यस्मिन जो दूसरे के आश्रय में गया हुआ नहीं है। अनर्वा जो है जो दूसरे के स्वाधीन है, अन्य के आश्रित नहीं है, उस स्वाश्रय को अनर्वा कहेंगे। जो दूसरे के ऊपर नहीं टिका हुआ है उसको अनर्वा कहते हैं। और अधितस्तु का अर्थ किया अभी संतिष्ठन्ते संस्थितिम गच्छन्ति मृत्युम प्राप्नुवन्ति, यानी जो दूसरे के आश्रय में गया हुआ नहीं है, अनर्वम अप्रत्रितम अन्यस्मिन। तो कौन नहीं जाता दूसरे के? जो सूर्य है वो दूसरे के सहारे में नहीं है, और अजरण धर्मा है, ये जीर्ण नहीं होता, कितना लंबा चलता है, और अनर्व है, ये अनर्व माने पर आश्रय नहीं है, जैसे पृथ्वी इसके आश्रय है ना, ये पृथ्वी पर आश्रित नहीं है। पृथ्वी जैसे सूर्य के ऊपर आश्रित है, चंद्रमा जैसे पृथ्वी पर आश्रित या सूर्य पर आश्रित है, जितने भी ग्रह हैं जैसे सूर्य पर आश्रित है, सूर्य इन पर आश्रित नहीं, ये दिखा रहे हैं अनर्वम। अनर्वा माने जो अप्रत्रितम अन्यस्मिन, दूसरे के सारे पर टिका हुआ नहीं है। पहले भी एक दिन आया था ना अनर्वा शब्द, वो जो गुरुजी वाला मंत्र था ना, सैतु ताव अनर्वा। हाँ, हमारी दृष्टि से हमने ये देखा ना, यूं तो जीर्ण भी होता है, हैं? यूं तो फिर जीर्ण भी होता है, लेकिन पृथ्वी दूसरे सूर्य के आधार से थोड़ा घूमते हैं। सूर्य के जैसे सूर्य को केंद्र बना करके ये सब घूम रहे हैं, ऐसे सूर्य भी घूम रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि दूसरे सूर्य के चारों ओर ये घूम रहा है, तो दूसरे के सूर्य के चारों ओर ये सूर्य नहीं घूम रहा है। अच्छा, तो गैलेक्सी में कह रहे थे, तो गैलेक्सी में घूम तो रहे हैं किसी केंद्र को मानते, लेकिन वहाँ केंद्र में कोई सूर्य या ऐसी चीज नहीं है, ऐसा चीज नहीं मानते हैं वहाँ पर। अच्छा, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो सब चारों ओर सब सूर्य अपने सौर मंडल के साथ साथ घूम रहे हैं, कोई सूर्य हो ऐसा नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है किसी। जी जी, तो इसमें जो है संवत्सर का वर्णन किया, और ये इस मंत्र को मैं यहाँ भी पढ़ करके सुना देता हूँ। ये सूर्य एक रथ है, गोलाकार होने से एक पहिए वाला रथ है, इसमें सात अश्व जुटे हुए, सात अश्वात रश्मियां, वास्तव में अश्व तो एक है शुक्ल प्रकाश, लेकिन ये सात वर्णों से बनने कारण सात नामों वाला कह दिया। ये सात वर्ण इंद्रधनुष में अलग अलग दिखाई देते, एक पहिए वाला रथ ये सूर्य, त्रिनाभि सूर्य वर्षा हेमंत तीन ऋतुओं का उत्पादक होने के कारण, या भूत वर्तमान भविष्य तीन कालों का निर्माता होने के कारण तीन नाभियों वाला कह दिया। ये रथ कभी जीर्ण होने वाला नष्ट होने वाला नहीं, संसार का कोई भी प्राणी इसे अभिभूत नहीं कर सकता, ये जगत के सभी लोग प्राणी इस पर निर्भर है, ये किसी पर निर्भर नहीं, सबको उत्पन्न करके जीवन प्रदान करने वाला यही है। यत्रिमा विश्वा भुवनादि तस्तु, सब प्राणी लोग इसी के सहारे टिके हुए हैं, जिसमें अधिष्ठित हैं, जिसमें ये सब लोग अधिष्ठित हैं, जिसमें अधिष्ठित हैं, इसका अर्थ ही होगा जिसके सहारे से अधिष्ठित हैं ये लोग, जिसके आधार से हैं। तो यहां आगे देखिए, ग्रीष्म वर्षा और हेमंत यही तीन नाभि है ना, लिखा है त्रिनाभि चक्रम त्रि ऋतु, तीन ऋतुएं ही तीन नाभि हैं। तो इन्हीं ऋतुओं को गुरु जी क्यों लिया भाई, एक एक छह होती है ना, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, सर्दी गर्मी वर्षा तीन ले लिए, कितना बढ़िया वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो हेमंत तो सर्दी नहीं होती, नहीं सर्दी है हेमंत तो, बहुत सर्दी है, महासर्दी है इसमें तो, हेमंत ने कहा सर्दी, हेमंत तो गुरु जी निकल गया ना, अरे हेमंत ये है, हेमंत अब चल रहा है, वसंत हेमंत अलग अलग है, हेमंत है ये, हाँ जी, हाँ तो ये अभी तो हेमंत ही चल रहा है ना जी जी जी जी ऋचा का जो आधा भाग है ना ये दूसरी पंक्ति, ये संवत्सर की व्याख्या कर रही है। ऋचा का जो दूसरा भाग है त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्रिमा विश्व भुवनानि यदि तस्तु, ये वाला जो ये अर्ध ऋचा, ऋचा का आधा भाग उत्तरो अर्धर्च, पहला अर्धर्च और उत्तरो अर्धर्च, पहला तो संवत्सर उसका सूर्य का आदित्य का वर्णन कर रहा है और दूसरा जो है संवत्सर का वर्णन कर रहा है। हाँ बीच में संवत्सर की बात आ गई जी, त्रिनाभिचक्रम हजरम और ऋषि मुनि को भी ये कहें तो ऋषि मुनि भी कहें तो ऋषि मुनि जो है उन ईश्वर से जाना है ना उन्होंने, ऋषि मुनि कोई सामान्य चीज थोड़ी है, तो ईश्वर ने उन्हें बताया नहीं है क्या, तीन रंगों के बारे में ईश्वर बता रहे क्या क्रम चलता है इससे क्या, तीन रंगों के बारे में ये तो जी कंप्यूटर में भी जब रंग बनाते हैं तरह तरह के रंग होते हैं और उसमें हम किस रंग को बढ़ाना है करना है उससे असंख्य रंग बना सकते हैं जी जी जी जी, मुख्य जो सात रंग है उसमें ये तीन ही रंग होते हैं जी जी जी, क्या एक मैजेंटा बोलते हैं, एक रेड बोलते हैं और एक ब्लू बोलते हैं, ये है चार जी तीन है इसमें तो नहीं, मतलब ये सात रंग शायद इसमें दिए, शेड भी तो बहुत होते हैं जी जी जी, बहुत तरह का और आसमानी भी तो बहुत तरह का, आसमानी जो है वो हल्का नीला है इतनी बात है, तो मूल रंग तीन ही आज सिद्ध है, ये बात तीन ही रंग होते हैं वास्तव में, ब्लू रेड मतलब लाल और पीला नीला। तीन रंग इसकी नाभि में है, वास्तव में तीन ही है, अंदर अंदर नाभि का मतलब नाभि की हमको संगति कुछ लगानी पड़ेगी, नाभि का मतलब शाब्दिक अर्थ जो है निरुक्त में तो नाभि शब्द दिया नहीं है, नाभि तो बांधने वाला होता है ना, नाभि बांधने वाला, नह बंधने, मूल नह बंधने, अंदर से तीन ही रंगों ने बांध रखा है, संवत्सर वाला अर्थ न लेकर के किरणों वाला लेंगे तो पूरा सूर्य परक अर्थ घटेगा, प्रकाश परक अर्थ अच्छी तरह घटेगा। आगे एक और मंत्र में संवत्सर वाला एक प्रस्तुत कर रहे हैं, तम संवत्सरम सर्व मात्रा भी स्तौति, उस संवत्सर का सर्वांग वर्णन इस तरह से हो रहा है, सर्व मात्रा भी मानी सर्व प्रमाण से, यहाँ सर्व प्रमाण के साथ सर्व रूप से सर्वांग वर्णन, संवत्सर का सर्वांग वर्णन जो है वो आगे पंचारे चक्रे परिवर्त मानी थी पंच ऋतुतया, पांच ऋतुओं के रूप में वर्णन किया, पंच ऋतुवा संवत्सर से इति च ब्राह्मणम हेमंत शिशिर समासेन, हेमंत और शिशिर को जब एक कर दिया तो समासेन का अर्थ है जब इकट्ठा कर दिया तो ये ब्राह्मण संगत होता है, पंच ऋतुवा संवत्सर से, संवत्सर की पांच ऋतु होती है, संवत्सर जो एक वर्ष को कहते हैं ना, उससे उसकी पांच ऋतु होती हैं। संवत्सरस्य पंच ऋतवः सडरे आहुर अर्पितम सड ऋतु तया। हाँ ऐसे कह रहे हैं, हेमंत शिशिर समासेन, समासेन का अर्थ है इकट्ठा करने से। हेमंत और शिशिर को समास पूर्वक माने उनको इकट्ठा करके पांच ऋतु के रूप में वर्णन है, और सडरे आहुर अर्पितम इस मंत्र में छह ऋतु के रूप में वर्णन है। अरा प्रत्यरिता नाभो, अरे क्यों होते हैं अरे, क्योंकि ये नाभि के साथ प्रत्यरित आश्रित होते हैं। प्रत्यरित माने आश्रित, नाभि में लगे हुए होते हैं। षट पुनः सहते, षट संख्या को षट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इसमें छह जो होते हैं वो सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। छह ऋतु हो गई, और इन्होंने एक दिया है 300 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने, जंघे बाहु शिरो मध्यम षडंगम इदम उच्यते। षडंग शरीर से दूसरे का पराभव किया जाता है, छह की संख्या को शस कहा गया। इसलिए दो जंघाएं, दो बाहु, दो एक सिर और एक मध्य धड़। जंघे बाहु शिरो मध्यम षडंगम इदम उच्यते, ये हमारा जो शरीर है ये षडंग कहलाता है। धड़ हो गया, सिर हो गया, इसको षडंग कह रहे हैं, ये सक्षम होता है। ये 12-13 मंत्र इसमें दिए। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन् आतस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारा सनादेव न शीर्यते सेनाभि। उसी अश्वमेध सूक्त का मंत्र है। तस्मिन् परिवर्तमाने पंचारे चक्रे, घूमने वाले इस वसंत ग्रीष्म वर्षा शरत और हेमंत रूपी पांच अरुण वाला जो संवत्सर काल चक्र है, विश्वा भुवनानि आतस्थु, आतस्तु भुवना विश्वा, विश्वा भुवनानि संपूर्ण प्राणी स्थित हैं इसमें। ये जो घूमने वाला जो ये पांच अरुण वाला संवत्सर काल चक्र है, इसी में सब प्राणी स्थित हैं। और तस्य नाक्षस तप्यते भूरिभारा, तस्य भूरिभारा अक्षन है तप्यते, उस चक्र का भूरी भार से आक्रांत अक्ष जो है नहीं तपता, नहीं परेशान होता। उस संवत्सर प्रधान चक्र का जो बहुत भार को आक्रांत कर रहा है, धारण कर रहा है, उसका जो अक्ष है, उसका एक्सल है, जो उसका अक्ष जो है वो कष्ट नहीं मना रहा। और आखिरी का सनादेव से नाभि न सीरियते, और सनातन काल से कार्य करने वाली वो नाभि है वो घिस नहीं रही है। रथ पर अत्यधिक बोझ लादने से उसका अक्ष टूट जाता है, लेकिन ये तो नहीं टूट रहा, अक्ष द्वारा घिसकर खुली हो जाती है। परंतु ये संवत्सर चक्र ऐसा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो है न सीरियते सनाभि, सनादेव का अर्थ है सनातन काल से चली आ रही है, ये नाभि शीर्ण नहीं होती है। बोलिए जी, किस तरह गुरु जी घटा रहे हैं इसको संवत्सर से? ये तो वर्णन है उसका, पंचारे चक्रे परिवर्तमाने, ये पांच अरुण वाला जो चक्र घूम रहा है, संवत्सर काल चक्र है ना, अरे कौन से है, वर्षा वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हेमंत और शिशिर को एक करके पांच ऋतु के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ये घूम रहा है और सारे भुवन इसमें स्थित हैं, और ये तस्य भूरी भारा अक्षन है तप्यते, भूरी भार से आक्रांत जो इसका अक्ष है ना एक्सल, ये भूरी भार क्या ले रहे हैं? बहुत ज्यादा भार आ रहा है ना इसके ऊपर, जैसे गाड़ी में जो एक्सल होता है, ट्रक के ऊपर जो लोड आ जाए तो टूट जाता है ना, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर भार आ रहा है। किस चीज का भार? ये तो आलंकारिक वर्णन है सूर्य का। संवत्सर, संवत्सर और सूर्य को ये बिल्कुल एक ही चीज मान रहे हैं, दो चीज नहीं मान रहे अच्छे जी। पर संवत्सर और आदित्य एक ही मान ले तो ये मंत्र दोनों में भी कर सकता है, ये तो कह सकते। संवत्सर एक प्रकार का काल है, आदित्य भी काल ही है, आदित्य महाशय से कहते हैं ना, आदित्य जो है 12 होते हैं, संवत्सर भी काल ही है। वो आठ वसु बारह आदित्य बताते हैं, बारह महीने, और संवत्सर भी हाँ। सप्त युंजंती रथम एक चक्रम अश्व वैती सप्त नामा, वो बीच में एक बात कह दी कि सात जो सप्त अस्मय रश्मयो रश्मियां जो हैं, सात प्रकार की जो रश्मियां हैं इसके लिए रस का आहरण करती हैं, एक बीच में उसकी विशेषता बतला दी। या सप्त एनम सात ऋषि इसकी स्तुति करते हैं सप्त नामा, सप्ति पढ़ा है, सप्त नहीं, सप्त तो नहीं है लेकिन वो लिखा हुआ जैसा है जी, एक ही अश्व है लेकिन एक अश्व के सात नाम हैं और ये रश्मियों को भी अश्व कहा जाता है। हाँ रश्मियों को अश्व कहते हैं, अश्व कहते हैं, तो सात नाम वाली हमने रश्मियां कह दी हैं ये। हाँ सात अश्व है लेकिन है वास्तव में वो एक ही अश्व। हाँ ये तो पक्का है, एको अश्व वैति सप्त नामा, एक ही अश्व है पर उसके नाम सात हो गए उन रश्मियों के, तो बीच में एक विशेषता बतला दी। बाकी सप्त युंजंती रथम एक चक्रम, सात जो है ऋग्वेद के सबसे ज्यादा कठिनतम सूक्त में से ये अश्वमामी सूक्त मानते हैं। हाँ जी, सारा सृष्टि विज्ञान और क्या क्या इसमें पूरा मतलब वो अतीन्द्रिय सत्यों के बारे में चर्चा है, पकड़ में आती नहीं है ये जो गुरु जी। यहाँ पर सात नाम है तो इसके सात कार्य भी लिखे होंगे, सात कार्य किस तरह, इनके सात कार्य दिए होंगे, सात नाम है तो सात कार्य। हाँ जी, इनके अलग अलग कार्य भी तो बताए होंगे वेद, नाम कार्यों की वजह से रखे जाते हैं ना गुरु जी इस तरह, इनके अलग अलग कार्य। ये नाम तो अलग ढंग से नाम कह रहा ना, ये कह दिया इन्होंने सप्त नाम आदित्य सप्त अस्मय रश्मय रसान अभिसन्नामयंती, योगी का अर्थ ले रहे हैं तो सप्त नामा रस को, ये रश्मियां इसके भूमिष्ठ जल को उधर झुकाती रहती है। कार्य भी शायद वेद में मिले गुरु जी का, आजकल जो रश्मि चिकित्सा का उपयोग करते हैं वो अलग अलग रंग से, अच्छा अच्छा वो आप वहाँ पूछ रहे कार्य होंगे। अच्छा अच्छा आप भोजन कर रहे थे, नहीं ये अन्य सात कर्म गिना रहे हैं, एक कर्म गिना है इन्होंने जैसे भोजन भी पकता है, नहीं कुछ और बोल रहे हैं अच्छा जी, ये जो है ये भी अच्छा जी आपकी तरह है विपरीत लक्षण। अच्छा जी घोड़े के सात कर्म बताए जी, जिस तरह भोजा भी ढोता है रस भी पीता है, प्रकार बताए नहीं ये विपरीत लक्षण हम कुछ और बोल गए बीच में, नहीं बाहर के ऊपर ले गए थे आप बोझा भी ढोते हैं। हाँ हमने कहा अच्छा जी कह रहे थे ना अश्व के जैसे सात कर्म हो सकते हैं, तो हमने कहा कि बोझा भी ढोता है वो एक कर्म बताया इन्होंने सात में से, ऐसे ऐसे तो फिर कितने असंख्य लेने हैं। तो ये इसमें जो है त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा, ये अगला मंत्र हम देखते हैं, पंच पादम पितरम, ये बारहवां मंत्र है, ये तेरहवां था, मतलब पहले इन्होंने तेरहवां दे दिया अब बारहवां दे रहे हैं। पंच पादम पितरम द्वादश आकृतम, पांच ऋतु वाला, पांच पाद वाला, पंच पादम पितरम, पितरम माने रक्षक, पांच ऋतु वाला, पांच पाद वाला, द्वादश आकृतिम और बारह मासों के कारण बारह आकृति वाला, दिवा आहु पर परे अर्धे पुरीषिणम, दिवा पितरम दिन के पिता संवत्सर को परे अर्धे पुरीषिणम आहु, माने दूसरे अर्ध भाग में जल उत्पन्न करने वाला कहते हैं, परे अर्धे दूसरे अर्ध भाग में, हमारा एक इधर वाला अर्ध भाग है भूमिस्थ और एक उधर वाला अर्ध भाग हो गया, भूमिस्थ अर्ध और भूमि के परला अर्ध जो है अंतरिक्ष में परले अर्ध को कह रहे हैं, जैसे कोई गोल चीज हो उसका आधा हिस्सा इधर है आधा परली तरफ, तो जल जो है ऊपर अंतरिक्ष में बनता है ना वो परार्ध कह रहे हैं, ये अवरार्ध वो परार्ध, जैसे एक गोल चीज है, तो कौन सी चीज़ है? तो, ये वायुमंडल और ये पृथ्वी भी उसके अंतर्गत आ गया। तो इस वायुमंडल और पृथ्वी का जो इधर वाला हिस्सा है और इसका जो परले वाला हिस्सा है तो अंतरिक्ष हो गया। मेरे को इसका चित्र नहीं बन रहा, बाकी ये यूं कह रहे हैं कि हैं? नहीं, परे अर्धे दूसरे अर्ध भाग में जल उत्पन्न करने वाले कहते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं परे अर्धे। नहीं, पहले तो हम इस मंत्र को ले रहे हैं ना, परे अर्धे पुरीषिणम आहु। पुरीषी का अर्थ है यहाँ पर दूसरे अर्ध भाग में, पुरुष जल के नाम में पड़ा है, जल वाला बताते हैं, माने जल उत्पन्न करने वाला बताते हैं। पुरुष जल को कहते हैं, पुरीषी का अर्थ है जल वाला। और अथि में अन्य उपरे विचक्षणम, अथि में अन्य और ये दूसरे विद्वान, इमे अन्य ये दूसरे विद्वान, ऊपरे सत्य चक्रे षडरे, सब प्राणियों को आराम देने वाले अयन ऋतु मास पक्ष अहोरात्र दिन और रात, इन सात चक्रों वाले और छह ऋतुओं के कारण, ऊपरे सप्त चक्रे षडरे, छह अरु वाले और सात चक्र, इसको इस तरह दिखा दिया इन्होंने, ऊपरे सब प्राणियों को आराम देने वाले आयन, एक आयन होता है, एक ऋतु होता है, एक मास होता है, पक्ष होता है, अवरात्र होता है, दिन और रात होते हैं, ये सात चक्रों वाले हो गया। और छह ऋतुओं के कारण छह अरों वाला जो संवत्सर है उसमें विचक्षणम अर्पितम आहु, मनुष्य का निवास बतलाते हैं। विचक्षणम अर्पितम आहु, संवत्सर उत्तरायण और दक्षिणायन के विभाग से छह छह महीनों में बटा हुआ है, उनमें से दक्षिणायन में वृष्टि होती, उत्तरायण वृष्टि का काल नहीं, इसी से अच्छा ये आप बता रहे थे। परे अर्धे पुरीषिणम, परे अर्धे पुरीषिणम का अर्थ हो गया जो दक्षिणायन काल है और एक उत्तरायण काल है, तो उत्तरायण काल में वो जल वाला बताते हैं। हाँ, पर प्रधानता से जो है प्राधान्य निरुपदेशा भवंती, दक्षिणायन जल वाला गुरु जी है, दक्षिणायन है जल वाला, जल वाला दक्षिणायन, उत्तरायण जल वाला नहीं है, दक्षिणायन में जल होता है। अच्छा, उत्तरायण, दक्षिणायन, अच्छा अच्छा, मानसून अभी दक्षिणायन, अभी दक्षिणायन, तो 22 दिसंबर से उत्तरायण शुरू होगा, तो जून से शुरू हो जाती है वर्षा, फिर अच्छा जी पूरी धरती के हिसाब से देखेंगे तो कैसे हिसाब लगेगा। है नहीं, चलो उसको सामान्य रूप से छोड़ दें, तो भी उत्तरी ध्रुव को छोड़ दें, अति में छोड़ दें जाकर के, हम फिर भी इतना सिस्टमेटिक छह तो यही मिलेंगी, पांच छह तो भारत में ही मिलेंगी, थोड़ा बहुत हिस्सा है वो, दक्षिण में वृष्टि अधिक समय तक होती है, सर्दी अधिक समय तक होती है। जी जी, तो ये तो भारत में तो चलेगा नहीं, यहाँ के लोगों के द्वारा रचे गए हैं, अगर ईश्वर के द्वारा रचे गए होते तो वहाँ लागू होते, तो और आक्षेप करते हैं लोग, लेकिन पृथ्वी का जो घूमना है यहाँ छह ऋतुएं होती है, सब लोक लोकांतरों में ऐसा थोड़ा है, उनके दिन भी अलग होते हैं, ज्ञान बताता है वर्ष भी अलग होते हैं, 360 दिन के नहीं होते, अच्छा जी, इसको ईश्वर के रचे हुए मान लें और इसको यूं मान लें कि ऋषियों को जो ईश्वर की तरफ से ज्ञान मिला है और ये ठीक है, ऋषि ध्यान अवस्थित हैं और उनको वो ज्ञान अवतरित हुआ है। अक्षर पद मात्र जैसे ना, यही वेद पूरी पृथ्वी के लिए है और यही वेद जो के तो सब लोक लोकांतरों में है। ये तब वो ये आक्षेप करते हैं कि ये बातें वहाँ घटती घटी नहीं सकती। ये तो ये यदि प्रूव हो जाए तब तो बात मानी जा सकती है, मानी उन लोगों का जो तर्क है उसका समाधान तो फिर खोजना पड़ेगा। लेकिन तो इसके लिए ऐसा मान लिया जाए कि यह है सत्य ज्ञान, और जो दूसरे लोग दूसरे पक्ष वाले ये कहते हैं ना, मानी इन ऋषियों को ही मिला है ये सत्य ज्ञान पूरा, तो वो तो कवि कवि हैं ये सारे, दृष्टा हैं, और यहाँ की जैसी परिस्थिति इसके अनुसार उनको वो ऐसा मान लेंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। इसमें बाधा ऐसा मानने से हमारे को वेद से उपयोग लेने में कुछ भी बाधा नहीं होती। गुरु जी जी, ये बात खंडित होती तो नजर नहीं आ रही। यदि दो दो प्रश्न है यहाँ पर, उत्तरायण दक्षिणायन तो सारी भूमि की दृष्टि से या सूर्य के चारों ओर जितना भी अयन है उसकी दृष्टि से देखा जाएगा, वो तो दो हो जाएंगे। रही बात ऋतुओं की, तो ऋतुओं की यदि कहीं पर माना दो उंगली कट जाए और तीन उंगली वाले रहने लग जाए तो उंगली शब्द लिखा जाएगा, तो मनुष्य की कितनी है सारी की व्याख्या मिलेगी। तो धरती पर ऋतुए छह हैं, सारी धरती की मिलाकर देखी जाएंगी, सारी धरती की छह, धरती पर ऋतुए छह हैं, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा छह हैं। उन छह के अंदर ही वो दो नाम है, पांच ऋतु के रूप में भी, तीन ऋतु के रूप में भी बता रहे हैं। जैसे जैसे मैं निरुक्त पढ़ रहा हूँ फिर वही शंका फिर वापस आ जाती है। कौन सी? हम जानी हुई चीज को ये मंत्रों में संगति लगाने का प्रयास कर रहे, कौन सा नया अर्थ दूंगा? वेद वही है ना जो नया अर्थों को, वेद वही है नया अर्थों को दे, वेद वही नए अर्थों को दे, कैसे नया देना जो अज्ञात चीज को जितलाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, वेद मंत्र शब्दों को लेकर हमको जो प्रतीत है उसको संगति बिठा रहे। मैं एक तर्क देना, मैं वाली बात आ गई, आचार्य ने कहा ये ब्लू लाल ये तो जो भी विज्ञान को लेके खोज करते हैं ना सब पे ये आरोप बहुत आसानी से लगता है। लेकिन अब इसमें कल्पना में जो है ये बाकी सारी संख्याएं जुड़ रही हैं, एक रथ है, सात रश्मियां हैं, ये सारा गमनशील है, ये जो सारा बताया गया, और तीन भी है। अब मान लो तीन किसी को सीधे मंत्र से समझ में नहीं आया, साक्षात्कृत धर्म नहीं है जी जी, तो अब बाकी सारा देख करके ये जो संख्या आ रही है तो हम उसको प्रत्यक्ष को देख करके, उसको आप यूं मत को विज्ञान को देख करके, ये तो दृश्य काव्य को देख करके श्रव्य काव्य में तो संगति है ही, हम मानते ही हैं, तो दृश्य काव्य को देख के हम श्रव्य काव्य में संगति लगाते हैं। अब बाकी भी जो आदित्य आदि का हम देखते हैं, अंतरिक्ष का, वो यहाँ देखते हैं तभी तो यहाँ पर संगत लगाते हैं। प्रत्यक्ष हम देखते हैं, उसमें तो आपत्ति की बात नहीं लगती इस पर। इसी प्रकार कहता है फिर वेद भगवान ये कहता है अपने संगति को जोड़ के, प्रश्न आप उसके विज्ञान के बिना बोलेंगे जब सीधे इससे बोलेंगे ये प्रश्न तो वहाँ पर भी है, वो तो दोनों जगह तरीका इस पर एक इसका समाधान क्या ठीक है आपने तो बताया समाधान यही है कि जो अर्थ सृष्टि में भी मिल रहा है वो यहाँ भी मिल रहा है वही अर्थ इसका ठीक है, ठीक है क्योंकि उसी एक रचयिता ने दोनों चीजों को बनाया है, उनमें भेद नहीं होना चाहिए दोनों में, जो दूसरा अर्थ ले रहा है वो गलत है। जी जी, और आगे 300 पृष्ठ पर द्वादशारम नहीं तद जराय द्वादश प्रधय चक्रम एकम इति मासाना मासा मानात प्रधि प्रहितो भवति, ये एक 11वां मंत्र दिया है इसका। द्वादशारम नहीं तद जराय, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने पर, पृथ्वी जो है सूर्य की तरफ सूर्य की चारों ओर प्रदक्षिणा कर रही है, द्याम परी का अर्थ है। द्वादशारम नहीं तद जराय वरवर्ती चक्रम परिद्याम ऋतस्य, परिद्याम का अर्थ है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, द्वादशारम 12 महीनों वाले अरुण से युक्त, ऋतस्य चक्रम संवत्सर काल का जो ये चक्र है। हाँ हाँ, तो ये बीच में प्रसक्त प्रसक्तानुप्रसक्त बोलते हैं इसको, संवत्सर बीच में आ गया और उसको आगे प्रसक्तानुप्रसक्त बोलते हैं इसको, प्रसंग से जो प्राप्त बात आ गई उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, लगाम का काम क्या मतलब? यदि एक जैसे प्रकरण अभी शुरू हुआ, हाँ, आपने आगे करना शुरू किया, हाँ, बीच में जो आप कहते हो ना ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों आपके पास है जी, अब वो प्रसंग छूट गया मान लीजिए जी, वो चाह चुका अभी आगे चल रहे हैं, मन में इनके वो पीछे चल रहा है और बीच में प्रश्न एक लगाम ब्रेक लगा दिया। अच्छा अच्छा, अब समझ में पूरा हो जाए तब पूछ रहे हैं, या तो वो जो चल रहा होता है उसमें जब इच्छा होता पूछ लेते हैं। आप बता रहे हैं आचार्य जी, द्वादशारम नहीं तद जराए, इसको देखते हैं, द्वादशारम नहीं तद जराए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के प्रदक्षिणा जो है ना द्याम परी, द्याम द्वितीय एक वचन है, द्वादशारम ऋतस्य चक्रम संवत्सर काल का चक्र वरवर्ती घूम रहा है, यंगलुक का प्रयोग किया, वरवर्ती मानी निरंतर घूम रहा है, नहीं तत् जराए वो कालचक्र कभी क्षीण नहीं होता, द्वादशारम नहीं तत् जराए द्वादश अरे वाला, बारह महीनों वाला जो अरुण से युक्त ये चक्र है ये घूम रहा है, ऋतस्य चक्रम, ऋत का अर्थ संवत्सर काल कैसे किया क्यों जी, इसमें स्कंद स्वामी ने ऋतस्य का अर्थ काल, कालस्य ऋत कालवाची है क्या, ऋतस्य चक्रम संवत्सर काल का जो ये चक्र है घूम रहा है, नहीं तद जरा ये काल चक्र क्षीण नहीं हो रहा, हे अग्ने दूसरी पंक्ति में कहा आ पुत्र अग्ने मिथुनासो अत्र, हे अग्ने हे विद्वन अत्रा यहाँ पर इस संवत्सर चक्र में सप्त शतानी विंशतिश्च मिथुनासो तस्थु, यहाँ पर सप्त शतानी विंशतिश्च 720 अहोरात्र रूपी यमक यहाँ आस्थित हैं, मानी 720 दिन यहाँ पर ठहरे इसमें आस्थित हैं, 360 का मान रहे हैं ये एक वर्ष को, सात सौ बीस गिना करके दिखा रहे हैं मिथुना से जोड़े, तो 720 अवरात्र रूपी यमक जो हैं पुत्र युगल पुत्र जो हैं वो आस्थित हैं, तो आ पुत्रा अग्ने मिथुनास पुत्रा मिथुनास मिथुनासा पुत्र ऐसा अन्वय होगा, हे अग्ने हे विद्वन अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च मिथुनास पुत्रा, मिथुन पुत्र जो है वो आतस्थु यहाँ पर ठहरे हुए हैं इसके सहारे पर। ये पुत्र कहा इनको, यमक पुत्र कहा, साथ साथ उत्पन्न होने वाले पुत्र कहा। और एक मंत्र और है, ये 48वां मंत्र है, आखिरी 301 पृष्ठ पर दिया है, द्वादश प्रदयस चक्रम एकम त्रीणी नभ्यानी कौतच्चिकेत। एकम चक्रम, ये एक ऐसा चक्र है, संवत् स्वरूपी एक चक्र है, ये तो पहली के स्वरूप है मंत्र, संवत् एक चक्र है बस इतना कह दिया। द्वादश प्रदया, 12 प्रधि हैं जिसमें, 12 प्रधि, प्रधि उसको कहते हैं जो कि परिधि माने जो नेमी, जो जमीन को छूती है वो प्रधि होगी चलते समय। तो द्वादश प्रधया, त्रीणी नभ्यानी और तीन नाभियां हैं, तीन नाभि तो वही तीन ऋतुएं। कौतक चिकेत है, उस चक्र को कौन अच्छे से जानता है, चिकेतक अर्थ है ठीक ठीक जानता है। तस्मिन साकम, साकमानी एक साथ, उस चक्र में एक साथ त्रिशता शंकवा न मानी खूंटों की तरह, त्रिशता शंकवा 300 खूंटों की तरह, षष्टिश्च और 60 है वो रात्र, त्रिशता और षष्टी, त्रिशता और षष्टी ये इनको मिलाकर 360 अर्थ करेंगे। त्रिशता षष्टी शंकवा न का अर्थ है इव, 360 शंकु की तरह चला चला सा, जो कि आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले हैं वो अर्पिता लगे हुए हैं। इन्होंने ये दिया, वैसे तो अर्थ किया तरह और अर्थ आखिरी में दे दिया, दूसरा न समुच्चय अर्थक है, दूसरा जो न है वो समुच्चय में है, दूसरा न कहाँ है यहाँ। द्वादश प्रदेश चक्रम एकम त्रीणी नभ्यानी कौतक चिकेत तस्मिन साकम त्रिशता न संकवो अर्पिता षष्ठीर न चला चला सा। अच्छा ये वाला न है ना, और अर्थ में है, त्रिशता संकवो षष्टिश्च ऐसा अर्थ निकलेगा, त्रिशता संकव 300 शंकु, षष्टिश्च और 60, 360 जो शंकु हैं वो अर्पिता चला चला सा, वे चलायमान है, निरंतर चलायमान है, वे यहां पर लगे हुए हैं। इन्होंने प्रधि के अर्थ में दिया परिधि, प्रहित अर्थात ऊपर निहित होती है, प्रपूर्वक धा धातु से प्रधि, मास इस समय को मापते हैं इसलिए इसको मास कहते हैं। इस मंत्र के आधार पर संवत्सर काल के अवयवों का इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं, निम्न त्रिनाभि चक्रम त्रीणी नभ्यानी, तीन ऋतुएं हैं इसमें, पंचार पंचपाद 5 ऋतुएं हैं, सडर वसंत आदि 6 ऋतुएं हैं, पंचार पंचपाद ये भी कहा, द्वादश आकृति, द्वादश आहार, द्वादश प्रधि ये 12 मास हैं, त्रिशता न संको अर्पिता षष्टिर न का अर्थ है षष्टिश्च 360 दिन है, सप्तशतानि विंशतिश्च मिथुनासा पुत्रा 720 दिन रात है, परे अर्धे पुरुषिणम 2 अयन है, और सप्त चक्र करके 7 विभाग बताए, अयन ऋतु मास पक्ष अहोरात्र दिन और रात, अहोरात्र को एक युगल बना दिया और फिर दिन रात को अलग अलग भी। तो अलम ओ पहली कहेंगे ना आचार्य जी, द्वादश प्रधया एकम चक्रम त्रीणी नभ्यानी कौतच्चिकेत, कौन जानता है इसको है?